Ilyen túszok. Sziasztok. Nem merek mosogni, nincs fogam. Sziasztok. Zárt szájjal is lehet. Nem, hogy van fogam, csak leghátul nincs. Még 24 fogat kéne kivenni tőlem, hogy az átlag magyar utolérjem. Ha hiszünk annak a statisztikának, amit a Csoki mondott, talán, hogy 7 foga van az átlag magyar. Az átlag magyar 7 foggal rendelkezik. Várj, kicsit előre szaladtunk, ez már a DK-s matekhez hasonló számításnak hangzik nekem. Ő azt mondta, hogy egy fogorvosan mondta neki. De komolyan? Igen. Tényleg? Mert hogy ez egy fogorvosi tény. Na, hát nem biztos, hogy tény, és ez mindig ilyen vitatárgy volt, hogy van-e forrás, de az, hogy elhiszem. Hát az már egy probléma, hogy én elhiszek benne. De egyébként megkérdezik ezt az embertől, amikor mondjuk közvéleménykutatók bekopogtatnak hozzád, tudod? Vagy csinálják azt, mint amit így a lovakkal szoktak, tudod? Igen, szerintem bemondásra nem megy, mert tehát, hogy amíg megvan az összes, addig tudod, hány fogad van. De ha már mondjuk a fele kiesik, akkor nem szoktad számolni szerintem, hogy hú, most igen. Nem, 14-nél tartok. Igen, amúgy jó kérdés, hogy hány fognál veszted el a countot. Igen, tehát ilyen három után már nem szabadom. Számon. Ráadásul az ilyen, ha már tömegével eltűnnek a fogak, akkor egyszerre hullanak ki, mert rohadt szét így, nem? Mert nem ápolod. Tehát nem az, hogy mint a gyerekként, hogy hopp, ez kiesett, meg hopp, ez, hanem elkezd húvasodni így az egész, és aztán csak így kirohad. Hát meg már nem is darabra jön ki szerintem, hanem csak ilyen fehér por jön ki a szádon, és akkor most így érted, így számolgathatod, hogy ez most 4 fog vagy 5. Igen, de nem fogod szerintem, meg nem is érdekel valószínűleg. Írja meg, ha valaki fogorvos, és vannak ilyen számításaik, azok légy szíves írják meg, mert engem nagyon érdekel, hogy ez igaz-e. Vagy csak írjátok le, hogy hány fogatok van. Hát szerintem ez torzítana azért, nem túl reprezentatív a... Gondolod? Hát... Nem reprezentatív, mint a jól van ez így néző közönség. Szia, örülök, hogy újra itt vagy. Én is vagy velünk. Jó reggel. Igen, a bemutatásra nincs szükség, mert most már akkor voltál itt, nem? Már jártam, ez a negyedik alkalom. Negyedik. Voltam egyszer Csokival, egyszer az Ádámmal, és veled. Úgyhogy nagyon sok kombinációt kipróbáltam. Tényleg, végigmentél minden. Még a Nóra akkor hátra van. Na jó, van, DK, matek, azt mondtad? Ha törölné, akkor van cikk is róla. És törölte. Egyébként mire ezt elküldted, és rákattintottam, mert nem volt fent a poszt. Jó, közben írt Orbán Viktor is. Na. Elküldte a nyavajgós videóját. Azt a paszta. Semmiképp nem akarja, hogy ez kimaradjon itt a darálásból. Várj, ezt majd kicsit később. Ez, igen, ezt előre szaladtunk. Gréci Zsolt ugyanis matekot fejtett meg az oldalán. Ez valami elképesztő. Igen, az a baj, erről nekem van egy follow-upom. A komment szekcióból? Én is néztem. Valaki kiszámolta neki, hogy működik. És azt se értette meg. De nagyon tetszett a reakciója, tehát azt írta rá, hogy aha. Igen, és utána egy órával később még magyarázott. Hogy egy órát gondolkozott, és utána jött vissza azzal a szellemes comeback-kel. Amúgy ilyen politikusra van szükség szerinted, aki kiír egy hülyeséget, és utána nem az, hogy ne ragudjatok, nem vagyok jó matekból. Hülyeséget írtam ki, visszaszívom. Hát engem egyébként ez gondolkoztatott el a legjobban ezzel a poszttal kapcsolatban, amikor láttam, hogy eleve az mit mond el rólunk, mint társadalomról, hogy 16 éven keresztül gyakorlatilag ez reprezentálta az ellenzéket. És nem Gréci Zsoltra mondom, hogy ez, hanem erre a színvonalra. Tehát, hogy képzeld el, hogyha ennek mondjuk a tizedét csinálja egy mostani tízes jelölt, mondjuk tizedekkora baromságot ír ki, képzeld el azt a propaganda hadjáratot, aminek kitenné a Fidesz, ezek meg így elevickeltek a NER-ben igazából majdnem 15 évet úgy, hogy gyakorlatilag ez volt a színvonal, hogy ilyenekkel el lehetett működni. Nem hiába történtek ezek a fájdalmas választási esték egyes szívekben. Hát a Grécinek ugye még ráadásul volt ilyen faszfőrös videója is. Ezt most nagyvonalúan nem akartam felhozni egyébként, de egyébként önmagában az is érdekes, igen, hogy azután csak úgy visszaül a parlamentbe, mintha mi se történt volna. Jó, mondjuk jó, pont egyébként, hogyha emellett egy nagyon sok pozitívumot az ország közéletéhez hozzáadó kompetens valaki lenne, akkor el tudnánk nyilván talán ettől tekinteni, de hogyha ez az egyetlen emlékezetes dolog, amit csinálsz, és utána pedig baromságokat posztolgatsz a Facebookra, amiket utána törölsz, az azért erőteljesen elgondolkoztat, hogy a népképviseletre vajon méltó vagy-e. Uh-huh. Nem méltó, ez azért kiderült a választásokon. Nekem ez a kedvencem, itt volt egy ilyen komment is, ott Bárd András úr kiszámolt a Grécinek, hogy ki jön a matek, sőt, nem is kell azért olyan messzire menni, tehát hogyha az összes választókerületbe, 100 választókerületbe számolva 0,95... De várjál, csak, mert nem mondtuk el, hogy mi volt az állítás, mondjuk lehet, hogy közben itt mindenki elolvasta. Ja, igen, de, igen. Ugye... Ja, a hallgatóknak. Jó, okay. Igen, aki esetleg el van foglalva nagyon a piszkos edényekkel, tehát itt ugye az történt, hogy azt mondta, hogy mekkora kamu ez a 21 kutatóközpontnak a mérése, ami 1%-ra méri a DK-t, miközben 6% csak Óbudán. Tehát hogy lehet akkor országosan 1%? Ez nem jön ki. Nem jön ki, sőt, ugye példálózik azzal, hogy kell lennie egész térségeknek, ahol -3%, hogy ez igaz legyen. Ez alapján azt képzelem, hogy Gréci Zsolt az az a fickó, akit egy házi buliban sokáig tud szórakoztatni azzal a trükkel, hogy így... Magic. És nem érti, hogy mi történik. Most is a hidegfutkos álltamon. Hogy én egyébként nagyon rossz voltam matekból. Én viszonylag alacsony a halmaza azoknak az ilyen matematikai műveleteknek, amiket tényleg így élbel azért így értek, de hogy a matek az nem így működik, ezt azért viszonylag kevés ez matematikai érzékkel is. Tehát, hogy ezt azért erre szokták azt mondani, hogy józanparaszt is azért fel lehet fogni. Én is matekból, hát néha, amikor nem aludtam is, megértettem az anyagot, akkor jól ment, és legtöbbször meg nem értettem meg annyira az anyagot. De Bárd András úr megtette helyettünk is, Isten áldja a nevét, ő Gréci Zsolt megpróbálta fölvilágosítani, hogyha 100 választókerettel számolt, hogyha 0,01x6 plusz 0,99x1=1, annak van egy pozitív megoldása, ami 0,95. Gréci Zsolt erre azt válaszolt, hogy aha. Aztán egy órát ült ezen a képleten. De képzeld el azt az egy órát, tudod így. Mi az, hogy X? Tudod, van az a gif, amikor így jön-megy a szeme az embernek, és így ja, a számok úszak el előttem. Tehát ez történt egy óráig, emésztette Gréci Zsolt ezt a... Mint két nem jó matekos, azért szerintem te is, meg én is egész hamar megértettük ezt a képletet. Vagy legalább annyit értek belőle, hogyha így... Hogy mi a mondás? Igen, tehát hogy így... Oké, rendben, tehát van erre megfejtés. Igen. Gréci Zsolt után egy óra után azt mondta... Tehát ha a DK-nak Budán 6%-ot mond, az a fővárosban több. Így viszont egész Dunántúlon nem lehet egy szavazója sem, hogy kijön az egy. Üdv a valóságban. És ennyire vezetett Tisza, és ennyire nincs DK. Mi a bánatot keres itt? Ez egyébként megint egy érdekes ér, tehát, hogy ha ennyire vezet a Tisza, akkor miért kommentel ide ez az ember? miért javít ki engem? Maga láthatóan nem DK-s, hiszen kijavította a hülyeséget, amit leírtam. Hát igen, ez amúgy általános iskolai matek, úgyhogy örülök, hogy a Gréci Zsolt a parlamentben ül ezzel a tudással rá, és ez az önreflexióval, aminek ugye teljesen nincs a tulajdonában, hiszen én nem, tényleg kijavítják, elgondolkozik rajta, megint rossz következtetésre jut, és aztán letörli. Ez a minden stációja tulajdonképpen a... Ja, most van a tagadásban? Nem, ez volt a tagadás. Most melyik a gyász, melyik fázisban? Most a meg sem történt fázisban, nem tudom. Ez a múlt újraírás fázisban. A fideszes bocsánatkérésnek is ez a végső stádium egyébként általában, amikor időnként így letörölnek valamit, ami már nagyon kellemetlenné kezd válni. Orbán Viktor hasonmás versenyt rendeznek egy budai szórakozóhelyen. Hú, ez amúgy bátor, most azért zárják be az szórakozóhelyeket, nehogy valami drog legyen. Nehogy mindenki beleélje magát, és aztán véletlenül valami gyanús ügybe keveredjen a szórakozóhely, és véletlenül mégse tudják ezt megtartani. Ez csak mint programajánló, gondoltam. Igen, azt írják, hogy egy készülő dokumentumfilmhez kell a performance. Idézek, amióta rendelkezel öntudattal, Orbán Viktornak hívják az ország miniszterelnökét. Ez sajnos te is, meg én is ebben halmazó benne vagyok. Hát jó formán, igen. Jó, nem? Halvány emlékeim vannak arról, amikor ez nem így volt. Igen, én azért emlékszem a Gyurcsány sztorira, meg is, a megyóra, de előtt Orbán az már ilyen nagyon gyerekként, a uborka miatt vágom. Megvan az uborka? Persze, hogy nem, nagyon jók voltak benne a maszkok. Poénok kevésbé. Azt gyerekként én úgy voltam, hogy valószínűleg nem értem, mert ez ilyen felnőtt dolog. Ez ilyen politika. Én próbáltam egyébként felnőtt fejjel újra nézni, fel van pár rész a YouTube-on, nem volt vicces. Nem volt vicces az uborka, de nagyon jók voltak a maszkok. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy hol vannak azok a maszkok. Ezen gondolkoztam már, hogy valakinek azok a birtokában vannak, ezek a ilyen karikatúraszerűre elrajzolt ilyen Tordján József, meg Orbán Viktor áll arcok. Valaki írja meg. Én azt tudom elképzelni, hogy egy ilyen raktárba csak el van dobálva, mint nem tudom, ilyen régi ruhák, vagy valamelyik készítő így hazavitte, és így a szekrényében ott egy padláson ott porosodik. Vagy az Orbánnál 60 pusztán van egy ilyen szoba, ahol ott van minden. Ilyen igazi embereken, ilyen rabszolgákkal rajta. Minden esetre, akinek az Orbán Viktor állarc van, az Orbán Viktor hasonmás versenyen most előállhat. Bocsánat, nem fejeztem be a mondatot. Ez annyira kihat a pszichédre, hogy egy kicsit már te is Orbán Viktornak érzed magad? Akkor gyere el a Manyiba április 4-én, és légy önmagad, indul a felhívás, tehát április 4-én lehet menni a Manyiba, hogyha úgy érzitek, hogy nagyon hasonlítotok Orbán Viktorra. Én kíváncsi vagyok, hogy ez milyen performance, meg mi lesz ebből, úgyhogy... Nagyon kíváncsi vagyok, hogy találnak-e egyébként meggyőző Orbán Viktor hasonmásokat. Az a baj, hogy akik ezt Manyiba járnak, meg ilyen felhívásokat látnak, az általában nem az a korosztály, aki az Orbán Viktorra hasonlít nagyon. Igen. Lázár János bizonyos fénytörésben a fiatal Orbán Viktorra egyébként egészen emlékeztet, talán esetleg neki lenne esélye. Tudod, ki emlékeztet egészen a fiatal Orbán Viktorra? Fekete Győr András. Amúgy igen, tényleg. De más is. Szálas Lőrinc fia. Hú, ez biztos, hogy nagyon foglalkoztatja a Redditnek a fantáziáját. Hát, nem mondom, hogy nem látom, de Orbán Viktor az ilyen csibészesebb szerintem. Tehát... Hát a fiú az minden mindenképp egy kicsit húsosabb, mint a fiatal Bell Victor, viszont a arc szerkezete az egészen. Igen, meg hasonló. A hajvonal hasonló az is egyébként. Igen, jó, úgyhogy hát ez... Nem mondom, hogy esélytelen, nem tudom, hogy mennyire lesz erős a mezőny, de megfontolnám, meg hát Fekete Győn András helyébe is, nem tudom. Most nem, ez ráér, jó... gondolom úgy is. Úgy. Jó performance lenne tőle is, meg hát a Mészáros Lőnc fiától is egy egész vicces kis performance lenne. Csupa izgalmas lehetőség. Igen. Úgyhogy hajrá, azt meg, hogy erre a képről mire jutnak az emberek, az nem az én felelősségem. Lehet, hogy volt egy nagy házi buli ott még régen. Hát tudod, felcsút, most mekkora település, érted? Tudod, 6 lépésbe eleve mindenkinek a rokona vagy, kis településeken, ez lehet, hogy nem 6 lépés, hanem 2, tudod. Ha már matekozunk, még Orbán Viktor hisztizős performanszát egy kicsit elúdázzuk, ugyanis Lázár János alapítványa 16 ezer hektár földet kapott ajándékba a kormánytól. Ajándékba? Úgy képzelem, hogy úgy kapta meg, hogy így be volt kötve a szeme, és így, mint az ilyen Super Sweet 16 bulikon, tudod így. Igen, jó, valászruhában mindenki. Rendben János, tudod, így ott volt az összes haverja, aztán így meglepetés, és így úristen, 16 ezer hektár föld. Nem rossz. Hol a kastély róla? Ezt nehéz épésszel felfogni, ez mennyi. Ugye ez szerintem az a sztori, amikor a büntetés végrehajtásnál lévő földeket, amiket amúgy ugye ott dolgoznak a rabok, sőt, egyébként a saját élelmezésüket is ez által így támogatják, illetve pénzt is kapnak. Szóval ezt a földet kapta meg a Lázár János alapítványa, amit később majd, hát ugye ezt eddig ingyen használta a büntetés végrehajtás, most már ugye a Lázár János ugye kivethet rá bérleti díjat, ami szerint ez egy nagyon jó ötlet. Egyébként erről van is egy interjú, de ezt most nem raktam be, de azt mondja, hogy ez egy jó ötlet, úgyhogy nézzük meg, itt van Budapest térképe, itt be tudod jelölni, így nézi, 4-et kell kattintani, és akkor egy ilyen kockát rajzolsz, így a belvárosba, így próbálj meg 16 ezer hektárt felülni. Segítek. Ki fogja írni majd azt hiszem kilométerben is, négyzetkilométerben, 160 négyzetkilométerről van szó. 160 négyzetkilométer. Uh-huh. Na várjál, azon gondolkozom, hogy milyen régiókat csatoljak Lázár Jánoshoz Budapest. Szerintem Budapest területében. Hát amit így ismerjük, így be tudjuk lőni, mert most Rákos lófasz ki a franc, ugye azt mondom, én azt mondom, pont ott élek. Na ők be tudják lőni, ez mekkora, de így a belváros lőném be. Nézzük, induljunk mondjuk innen, a parlamentnek a környékéről. Mit mondtál, hány kilométerről beszélünk? 160 négyzetkilométer. Erről? Fúha. Ezt a Gemi, vagy a Google mondta, úgyhogy ha a hülyeséget mondok, javítsatok ki, és én majd önreflexiót fogok mutatni. Budakeszig bekockáztatom. Elmentél a Mencerig? Igen. Jó, Török Bálint. Nézzük meg, Török Bálint. Igen. Kis de ez kicsi lesz, amúgy most érzem, hogy ez kicsi lesz. Szerintem amúgy nem rossz. Egy kis Csepel, és akkor vissza. Oké, lássuk. Nézzük. 80 négyzetkilométer. Az akkor a fele? Ez a fele. Kis hitű voltam. Kis hitű, hát nem mertem nagyot támadni. Basszus, de rosszul látjátok, ne haragudjatok. Oké, tehát ez sikerült. Szóval ennek nagyjából a kétszeresét kapta meg most. Ennek a Lázár kétszeresét. Na, most akkor megpróbáljuk egy nagyjából. Észak-Budáról elmegyünk Észak-Pestre, elmegyünk Dél-Pestre, kimegyünk Budaörsig, és aztán vissza. Még mindig csak 111. Azért amúgy az ember. Szerintem ez még mindig kicsi lesz. Ez már nagy. De igen. Igen. Jó, hát akkor a kettő között van. El tudjátok képzelni. Egy ilyen harmad budapestnyi területet kapott Lázár János. Aiba. Aiba, igen. Hát ugye ezt az eddig a miénk volt, ugye a magyar állami. Most már hirtelen nem a miénk. Most már hirtelen egy alapítvány, ami hogy nem Lázár Jánoshoz tartozik. Örünk a sikerének. Mindenki annyit ér, amennyi... Mi? Hogy mondta? Nem, van, aki egy kicsit többet. Amennyie van. Tehát Lázár János az mostantól de akkor 160 négyzetkilométerrel többet ér egy kicsit, mint eddig. Hát ennek örülünk. Az fontos, hogy az ember fejlődjön, értékeit gyarapítsa, emberi értékeit, úgyhogy gratulálunk ehhez. Igen. Így azért én is elég értékes ember tudnék lenni, hogyha a magyar állam így meglepne engem egy harmad budapestnyi területtel. De amúgy ezt viccen kívül nem értem egyébként ezt az ajándék dolgot. Tehát, hogy általában ez valahogy le van papírozva, vagy valami közbeszerzésen keresztül csúszik a megfelelő helyre, de hogy ilyen fogalmat, hogy ajándék, azért az állam nem szokott ismerni, nem? Tehát, hogy igazából itt hát mi volt a... Dehogy nem, hát nárag ugye az MCC is Aiba kapta a MOL 10%-át. Ezért vannak ezek az alapítványok, hogy hát ez nagyon fontos, hiszen az alapítvány, ez mi is a neve? A Jövő Nemzeték Földje Alapítvány, tehát akkor így el van adva, hogy ez egy nagyon fontos munkát végez, a társadalomnak nagyon hasznos. Csak hát ugye a vége az, hogy ebbe az alapítványba befolyik a pénz, és aztán ugye hát nem nehéz elképzelni, hogy utána az a pénz az valahogy átfolyik még máshova. Van ehhez fantáziám, és arra lehet egyébként bármit tudni, hogy mit csinál ez a Jövő Nemzedék? Úgy látom, földeket csak fizikát kap. Örülök. Örülsz? Igen. Elé, ti örültök? Nőnapra kapta, nem? Ez amúgy régebbi hír, ez szerintem már két hetes hír, csak úgy zajlott Orbán Viktor biztos kormányzás, hogy közben ilyen iszonyat konfliktusunk van egy háborúzó nemzettel a szomszédunkban, úgyhogy egyszerűen ilyenekre, hogy harmad budapestnyi földet elcsaklizik a magyar állam, és odaadja Lázár János nagyon fontos alapítványa. Nagyon alacsonyan van a prioritások listáján. Ez is talán előző heti hír volt, hogy a Szent Márton kátai alpolgármester hát egy hölgyet egy elég keményen kiütött, és elég durva sérülései vannak, lettek. Úgy, mint Magyar Péter a feleségét, vagy egy kicsit durvábban? Egy kicsit durvábban. Gyakorlatilag a szemevilága az veszélybe került. Nem, egyébként tényleg egészen brutális ez a kép, szóval jó is nem megmutatni. Amúgy elvég rohadt részeg volt, és le se tudták tartóztatni, vagy kihallgatni még az akkor, hanem meg kellett várni a másnapot, hogy kihallgassák. De hát a polgármester az a segítségre sietett, ugyanis azt mondta a Szent Márton kátai polgármester a bántalmazott nőről, az asszony eléggé teltkarcsú, Bandinak pedig dekoratív felesége van. Tényleg nem tudok erre mit mondani. Annyira sok ponton vállalhatatlan ez az ügy, tehát miközben szórakozó helyeket zárad be a Fidesz rámutatásos alapon, ugye a kábítószer elleni harcra hivatkozva, a milliónyi alkoholista országában annyira részegen összever egy nőt, egy fideszes alpolgármester, hogy csak másnap tudják kihallgatni. Ez önmagában egy pikáns szál, és az, hogy gyakorlatilag képletesen is belerúgni még egyet abba, akit már fizikailag szanaszét vertek, ez tényleg felteszi, vagy csokorba köti ezt az egész történetet. És tehát, hogy a testalkatnak mi köze van ahhoz, hogy agyba fülbe versz egyébként nemre való tekintettől függetlenül egy embert, nem tudom, biztos foglalkozik ezzel már a nőjogi DPK, hogy kivizsgálja ezt a helyzetet. Eszter az úgy hallottam, hogy az rendkívül ki van. Annyit javítást hozzátennék, hogy ugye elvileg nem fideszes, hanem független az alpolgármester, de inkább fideszes. Ilyen fideszes független? Igen. Hát azért azt látjuk mostanában, hogy ilyen... Sokféle független van. Igen, ugye a Kammerer is független, csak hát ugye valahogy a Fidesz támogatta a kampányát, hát ez vannak ilyen csodák a magyar vidéken. Tarlós István is független főpolgármester volt egyébként. Igen, de ő azért narancssárgával volt reklámozva, nem? Én úgy emlékszem. Hát a megválasztás akkor függetlenként indult. Aztán lehet, hogy ez elmúlt, nem emlékszem már a részleteire, de igen, tehát hogy azért a függetlenség az önmagában, főleg így kampányidőszakban azért egy nagyon rugalmas dolog. Igen, most sok helyen ezt a narancssárgát, ezt nem erőltetik a fideszes plakátokon, és ilyen kék szokott lenni. Abszolút. Ami amúgy kurva gáz, tehát hogy a nagy büszke nemzeti oldal nem vállalja fel a saját identitását, a saját színeit, mert tudják, hogy amúgy nem túl népszerű. Hát ez azért kicsit büdös nekem, vagy önbevalló inkább. Orbán Viktor is nagyon látványos volt, amikor anno elkezdte saját brandjét kiépíteni, tehát amikor lett saját kis OV logója, meg ő is ezeket a kék, meg piros-fehér-zöld színeket kezdte elnyomni, tehát gyakorlatilag tudatosan leválasztotta magát a Fideszről, és az egyébként látszik is a kutatásokból, hogy Orbán Viktor az egy sokkal népszerűbb brand, mint a Fidesz, ami ténylegesen a kutya segge alatt van, mint hát brand, tehát ez egy jobb állapotú vállalkozás. Ugye van ez az ukrán-orosz magyar szent háromság, amiben Orbán Viktor hát bekevert minket. Kezdjük a könnyedebb hírekkel. Úgy látszik, hogy elindult ki ebbe a barátság kőolaj vezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség, úgyhogy ez mindenképp egy jó hír, ugye ez azért, hát én nem szeretem az Orbánékat túlságosan, és szerintem azért elég sokszor hazudnak, de az azért elég árulkodó, ahogy az ukránok nem engedtek be oda senkit, se Európai Unióból, se Magyarországról, hogy megnézzék, hogy most mi van az a kurva vezetékkel, de akkor ez most megtörténik, úgy tűnik, hogy az EU csúcsra időzítve lassan azért kiderül az igazság, hogy mi van. Hát azt nem tudom egyébként, hogy ez a vizsgálóbizottság fogja az igazságot feltárni ezzel kapcsolatban. Nekem azért ezzel kapcsolatban is vannak fenntartásaim. Hát, nem tudom, az ilyen globál politikai megfejtésekhez nekem biztos, hogy nagyon szűk a látóköröm, szóval, hogy itt nagyjából én is ilyen szimpátia alapon tudom eldönteni, hogy valószínűleg így kinek van igaza, de nekem az logikusnak tűnik, hogy most az ukránoknak jelenleg egy ekkora magas labdát adni a Fidesznek nincsen érdekükbe. Tehát, hogy azzal ők igazából nem járnak jól, hogyha most Orbán Viktor erre az úgynevezett olajblokkára barikádra, ami most ugye az új hívószava lett a Fidesznek, fel tud húzni a kampány hajába még egy utolsó nagyobb kampányt, hát olajat, mini kampányt. Hát ugye ez onnan indult az egész, hogy a oroszok ellőtték egyáltalán a csövet, tehát hogy onnan azért nehéz kijönni jól a Fidesznek. Utána a Fidesz narratíva az volt, hogy amúgy ezt már megjavították, és jöhetne az olaj. Igazából ami rosszul jött szerintem a Tiszának, az, hogy Zelenszky elkezdett össze-vissza beszélni arról, hogy akkor megadjuk a lakcímét, és akkor elbeszélgetünk vele, tehát az nagyobb hiba volt. Persze, hát az óriási magas labda volt nyilván. Az is furcsa, hogy ugye azt mondtam is tegnap, hogyha most ő szándékosan nem küld olajat ide, elzárta a csapot, olajblokád alá vett minket, fura, hogy nekem... Ami egyébként nem így van, tehát a blokád az mást jelent. Hát az... Igen, akkor nem kapnánk se onnan, igen. De jöhetne horrától, szóval nem mindegy, de hogy nem tudom, hogy akkor a befolyásos Trump buddy-t miért nem használja az Orbán, hogy ugyan szóljon már rá a Volodomirra, hogy jöjjön már olaj. Na mindegy, most már legalább annyi van, hogy akkor kimegy egy küldöttség, és akkor, hát nem tudom, az ukránok meg tudják mutatni, hogy miért nem küldik, és akkor abból talán lesz ami objektív igazság, amiből ki tudunk indulni. Igazából mind a két félnek valószínűleg ellentétes céljai vannak. Azért ezt meg tudom érteni, hogyha mondjuk Ukrajna ellen hangol Magyarország vétózgat, akkor ugye ezt az aduást, hogy az összes olaj gyakorlatilag rajtuk keresztül jön Magyarországra, ezt az aduást, ezt kijátsszák, hogy akkor most kicsit túráztatják az Orbánt. Hát az a lényeg, és, igen. És vele együtt sajnos minket is, és ez a legszörnyűbb, hogy a Orbán nagy világpolitikai játszmája, meg kampánya miatt ugye nem jön olaj az országba, miközben amúgy az egész világon most ebből jó nagy baj van az iráni háború miatt. Olyan helyzetbe hozni Magyarországot, hogy Oroszországnak a nyilvánvaló csatlós állama legyen Magyarország, és ezért felmerüljön egyáltalán, hogy az ukrán egyébként honvédő háborút folytató népnek érdeke legyen, vagy annak vezetésének érdeke legyen az, hogy ugye az oroszok csatlós állomához ne jusson el az az olaj, ami Oroszországból érkezik, ez önmagában Orbán Viktornak a felelőssége. Tehát ezt ő csinálta, ezt a igen, a egyetlen helyzetet. Kormányozni tudó erő tette ez. Na jó, és tudod, mi van még? Ugye jött a védett ár, ami nem már stop, hiszen az nagyon rossz volt, akkor sorok voltak, elfogyott a benzin, és föl kell, ezt el kellett vetni. Ez most védett ár, ez teljesen más. Aha. De hát a BKV meg a Volánbusz nem kap ebből a védett árból, ami hát nekem az egy kicsit fura, tehát a tömegközlekedés, nem? Tehát most miért pont a busz nem kap védett árat, ami több embert hát mozgat az országba, és miért Sanyi meg Béla, akik mit tudom én, nem akarnak felszállni a buszra, mert büdösek az emberek, és ezért bekocsikáznak a dugóba a Hegyalja úton, át keresztül a körúton, és egy órán keresztül 10-zel mennek. Igen. Nekik védett ár van, de a tömegközlekedésnek meg emelt ár. Szóval ez, igen, ha választanom kellene egyet a kettő közül, valószínűleg ezt fordítva csinálnám. Hát jó, ez van. Így járt megint hülye Budapest, köcsök Karácsony, barom alkalmatlan. Nem kell pestinek lenni. Mondjuk a Volán az már érdekesebb kérdés. Na, és akkor nézzük, újabb fejlemény. Ugyanis Orbán Viktor gyakorlatilag életveszélyben van ez az ember. Ilyen veszély még soha nem volt, mint most. Már megint a kampánynál van hatalmas veszély, ez elképesztő. Mi is történt ugyanis? Kezdjük a legvégén. Most már egy évtizede egyébként ugye veszélyhelyzet van, vagy... Igen, a héten volt azt hiszem az évforduló. Na, tessék, nem is tudtam, de hogy is volt sorrendben? Tehát először volt ugye a migráns veszély, utána volt a járvány veszély, és aztán a háború veszély, de úgy, igen. Nem volt megszakítás. Nem volt megszakítás, sőt, már átfedés is van. Na, itt van ez a Indexen droppolt a hír, nyilván, ki hol máshol, ugye a független Indexen. Szintet lépett az ukrán üzengetés, gondolkodjon el Orbán az 5 gyerekén, 6 unokáján, mondta. Hát én ezt nem fogom kiolvasni, de hát itt biztos leírják. Itt csak könnyebb a helyzetem, Omelchenko. De ezt legalább most nem hagyták meg Cyril betűsnek, mint igen. Amikor az Origo véletlenül orosz kifejezést hagyott abban a cikkben, amit egy az egyben átvett. Tényleg azt be se hoztuk, basszus. Az is egy jó sztori volt, igen. A Kremltől. Azt kell tudni róla, hogy ugye úgy van szerintem itt, hogy itt valami ezredesként hivatkoznak rá. Tehát ez gyakorlatilag a ukrán Gajdics Otto, vagy én nem is tudom. Tehát ő egy ilyen beszélő fej. Hát én nem ilyen hírszerző volt, meg parlamenti képviselő is volt Ukrajnában, de már nem az. Ráadásul egyébként Zelenszky ellenes is, tehát hogy ő sokkal nacionalistább vonalat képvisel. Tehát amúgy nem csoda, hogy úgy, hogy vétózgat az Orbán, úgy egy helyi, visszavonult torockai csúnyákat mond róla, de hát az, hogy a családját megfenyegette, az elég nagy kummantásnak tűnik. Nézzük meg, mennyire tűnik hitelesnek. Itt nagyon megfenyegetik az Orbán Viktort. Pénzeve, de vin nocsúje, o, de vin pije pivo, ne viszkínzó szükségszak dalsi. Tomo, jakszó Orbán ne zmínit svoju антиукраїнську позицію по відношенню України буде продовжувати залишатися спільником. Хателіге діпфейк a sztori. Hú, tudod, szerintem ez egyébként egy nagy szorongás mostanában mindenkinek, hogy már annyira jó AI videókat látunk, hogy gyakorlatilag felmerül minden megszólalással kapcsolatban, hogy ezt most egyáltalán tényleg mondja ez, akit éppen nézünk. Ez nem ilyen. Szóval, hogy ez nem az. Úristen, hát ez konkrétan úgy néz ki, mint egy ilyen 2003-as szoftverrel legyártott valami. Ez még a spagetti evő Will Smith első generációja. Tehát, hogy azt nem értem, hogy biztos a legjobb szoftverek, tehát ha valamit el kell ismerni az oroszoknak, az, hogy a hacker dolgokban, az ilyen manipulációban rohadt jók. De akkor miért a legszarabb AI fost-sal próbálnak, én nem tudom, itt valami hangulatot gerjeszteni, ez tényleg a leghitványabb, amit el tudok képzelni. Ennél szerintem én is jobbat csinálnak a Geminivel. Csak így most kivágnak ezt a videót, beraknám neki, hogy mondja azt, hogy az Orbánt megfenyegeti a családjával együtt, és kiköpne az ingyenes verzió, hogy jobbat tennél. Igen, ennél jobb lenne igazából egy ilyen papírból kivágott állarc, amin van két kis lyuk vágva, meg egy így a szájnak. Egy ilyen uborkamaszk. Vagy akár egy uborkamaszk. Én adok de tudod, egy tippet ebbe... a rogánéknak ebbe. De ebben az a nehéz, hogy amikor valami ennyire egyértelmű, akkor az megint a konteus fantáziát ugye beindítja, hogy akkor igazából lehet, hogy ez egy ilyen hamis zászlós AI karaktermerénylet akar lenni. Nem az Index hoztam volna le. Fú, nem tudom, bonyolultak a szálak, hát ezt majd meg, összekötik a megfelelő. Már csak azért sem, mert ugye hát Orbán Viktor tegnap megirigyelte a Tálaitól a színjátszókört. Na, de én azt hittem, hogy ez a Zelenszkinek a mondatára egy kicsit megkésett reakció. De nem, értettem meg, hogy ez a... Orbánról beszélt. Aha. Ez az ember is egyébként, csak ugye a deepfake után hozzáadta a családi vonalat. Ugye az Orbánról hadovált, hogy nem tudom, megfenyegette, tudom is én. Szóval ez az orosz deepfake Gajdics Otto által kiváltott... Nem, ez az orosz, nem, ez a reakció. Ukrán visszavonult torockai által kiváltott deepfake reakció. Ja, mármint, hogy úgy értem, hogy az oroszok által deepfake-elt Gajdics Otto, igen, aki egyébként az ukrán Gajdics Otto. Kéne ide föntről valami, hogy itt igen, tudjuk tábla, követni. Amin így piros a, igen, piros zsinóra húzgáljuk össze, meg gombosjuk. Hallgassuk meg Orbán Viktort, hogy reagál teljesen életszerűen, ugye, egy kamera előtt. Halló, szia drága Rózám, merre vagy? Szia drága Sárikám. Drága forráskám, édesapád vagyok. Figyelj, biztos látni fogod majd a hírekben, hogy az ukránok megfenyegettek most már nem csak engem, hanem titeket is. A gyereket meg munkát, úgyhogy csak az a hívlak, hogy ne ijedj meg. Valami baj van, vagy látsz valamit szóljál, de szerintem komolyan kell venni, de nem szabad, nem szabad megijedni. Jó, vigyázz magadra. Az Aliza beszél, hogy már nagy, ő ezt már érti, jó? Vigyázz magad, ennyit tud adni? Tehát nem van védelmet küld? Mégiscsak milliárdos az apja. Meg önmagában ez, mindenki rokona. Tehát, hogy biztos látni fogod a hírekbe, amiket egyébként totálisan uralunk, szóval, hogy így 100%-át gyakorlatilag a megyei lapoknak, és egyébként a független, korábban független sajtó orgánumoknak is megvásároljuk, gyakorlatilag monopóliumot gyakorlunk afelett, hogy az ország polgáraihoz mi jut el. Na, ebbe biztosan látni fogod ezt. Tehát... Ebbe látni fogod ezt a hazugságot egyébként. Nevedd le, hát mit csinálsz? De még végighallgatjuk. Hát fú, utána de... még ő is beszél, mint a szomszédokban. Meg volt a szomszédos alakítás, és a végén belemondja a kamerába a narratívát is. Vagy csak nem bírtad tovább annyira, a szíved megszakadt a Orbán családért. Ott. Igen. Itt már a könnyeimmel küzdöttem én remélem, is, mint Orbán Viktor. Remélem, hogy Őző bácsi a unokákat a 60 pusztai pánikszobába beengedi, hogy ott átviselik ezeket a vészterhes napokat. Igen, ez ki tudja még, mi fog jönni. Na, hogy megijedjen, vagy baja legyen, figyelj rá, jó, kérlek. Na, már csak azért sem, mert hazugság. Hát ilyenkor össze szalad a család, jól vannak. Mindenkit kértem, hogy vegye komolyan, de ne ijedjenek meg. Nem is ijedtek meg, azt hiszem. Bár ez szokatlan azért az életünkben, de majd kitaláljuk, hogy hogyan alkalmazkodunk hozzá. A feleségemnek ebben biztosan úgy szerepe lesz. Én mosolyog. Nem mosolyognék. Ha az én gyerekemet megfenyegetnék ilyen titkos szolgák, vagy tábornokok, ahogy, vagy mi az ezredesek, ahogy ők megfogalmazták, akkor én nem mosolyogva magyaráznék a Kaminski Fanninek a parlamentbe a telefonjába. Látszik, Orbán Viktor egy kicsit más flóba van. De amikor Gajdics Otto a melegeknek a felakasztásáról örömködött a sajtóklubban annak idején, akkor az a Bencsik volt. Ja, az a Bencsik volt, bocsánat, akkor a Bencsik, akkor te nem hívtad fel sírva az összes meleg ismerősödet. Vigyázz magadra. Figyelj, gondolom láttad, hogy a A bubukat a Bencsik lelőni. Fú, de na, tehát ez azért a politikai pedofiliának egy olyan minősített esete, amikor név szerint végigmész az összes leszármazottadon, tényleg minden unokádat név szerint nevezed meg, és ezzel az ilyen ízléses zongorajátékkal a háttérben, gyakorlatilag egy ilyen Gyurcsány Ferenci alakítással adod elő, hogy... Ő azért jobb volt, mert egy könycseppet kisajtolt magába. Itt nem volt? Hát itt így végig takargatta magát. Azért az Orbán is érezte, hogy azok a kvalitások valószínűleg nincsenek meg benne, amik ehhez kell élniek. Az erős férfiak nem sírnak. Ó, de nem az, hogy az erősek sírnak? Hát nem tudom, szerintem... Azért az megosztik szerintem... a vélemények. A két tábor között. Igen, de szerintem lehet, hogy a Fidesz szavazóknak nem imponál egy síró férfi jellemzően. Hát ez biztos, igen. Lehet, igen, amúgy... a Gyurcsány az egy másik tábornak játszott, alakított. Szóval, hogy ez egészen undorító szerintem, és arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg felhívta-e egyébként az unokákat. Tehát, hogy vajon ott voltak a túlvégén. Ugye halljuk a hangjukat valamennyire, mint az ilyen Charlie Brown rajzfilmekben régen ez a... hogy ott így valaki beszél, de hogy azt nem lehet egyértelműen tudni szerintem, hogy itt tényleg vonalban vannak-e, de hogyha tényleg egy gyerek vagy, és a te nagyszülőd felhív ezzel, hogy figyelj, fenyegetnek az ukránok, nem csak minket, hanem téged is, téged. Titeket, mondd el az összes testvérednek, de ne félj, de azért... És a kedvenc, hogy szólj, ha látsz valamit, vagy hívjál, és mi? Ha látsz egy ukrán? Tehát akkor az Orbán így kilöki a gyereket, hogy jó, menjél csak a sötét utcán, majd ha valami ukrán elkap, akkor vagy szóljál, nem az, hogy akkor védelem, amit azért egy miniszterelnök családja gondolom megkap, és én azt el is fogadom, tehát hogy nem hisziznék miatt, hogy a gyerekei védettek lennének, de eljött azt mondja, hogy majd szóljál, hogyha látsz valamit. Az a nagyon durva ebbe, azon kívül, hogy önmagában olyan morális szinten kell szerintem ehhez lenni, hogy név szerint az unokáidat rángasd bele az egyébként általad generált konfliktusnak a szétkenésébe, vagy eszkalálásába. Az még benne brutális, hogy a fantáziát nagyon beindítja azért tényleg, hogy meddig megy el a Fidesz annak érdekében, hogy kifacsarjon magának egy momentumot a kampány hajrába, és áldozat pózba tetszeleghessen egy kicsit. Most bejelentett Orbán az emberek közé megy gyűlések, ezek megint csak az a baj, hogy ez a Conteo hívésnek egy ilyen tüzet ad, ilyen fát dob a tűzre, az, hogy most én nem tudom, az ott lesz valami merénylet, vagy valami akció, hogy már nem tudnám elhinni. Nem az a baj, hogy nem tudnám hinni, az a baj, hogy ha megtörténik, az baj, bárki is csinálja, de hogyha megtörténik, nem tudnám elhinni ennyi kamuzás, és erre utaló alakítás után. Igen, és látjuk, hogy gátlások, azok gyakorlatilag nincsenek, igen, a Fidesznek az oldaláról, viszont az meg pont emiatt nagyon fontos, hogy bármennyire próbál bele rage-bételni a Fidesz mindenkit abba, hogy lehetőleg lépjen fel tetlegesen, akár a aláírás gyűjtők ellen, akár a képviselők ellen. Tehát, hogy ugye már tudjuk, mióta Magyar Péter konfrontálta a Mentzer, ugye a híres, elhíresült, vége van kicsi, offenzívával, hogy a Fidesz nagyon régóta abban reménykedik, hogy a belpolitikai feszültséget és a külpolitikai feszültséget egyaránt sikerül olyan szintre tüzelnie, hogy lehetőleg annak legyenek fizikai kicsattanásai, de hogy így pont emiatt nagyon fontos, hogy tényleg ne hagyjuk magunkat récsbételni, szóval ha Orbán Viktor be is megy az emberek közé, akkor te ne menj oda. Ha csak nem, meg akarod hallgatni Orbán Viktort, mert igen, nagyon kíváncsi vagy a ötdimenziós sakk világ megfejtéseire, akkor nyugodtan menj oda, de egyéb esetben csak ignoráld. Hát, illetve verbálisan ki lehet fejezni a véleményedet. Itt Panyi Szabolcsnak van egy bejegyzése, hogy kiszivárogtak az Orbán hatalomban tartására indított orosz kampány részletei. Hosszú poszt, érdemes elolvasni, megjelent a Financial Times-on is. Tehát aztán a narratívát próbálják majd meg ő szerinte tolni, hogy az Orbánnak milyen jó kapcsolatai vannak, és hogy mekkora big man ő a világpolitikában, és hogy a Trump-al milyen jóban van. Csak hát ebből azért nem látunk semmit most. Tehát nem jön olaj ebbe az országban január 27-e óta. Én nem tudom, hogyha akkora nagy barátok lennénk, akkor talán el lehetett volna intézni valamit. Hát meg Iránnal kapcsolatban is egyébként ez volt a mondás, amikor ugye arra ugye látszólagos ellentmondásra megpróbálták felhívni többen a Fidesznek a figyelmét, hogy hát itt a békecsúcssal párhuzamosan, vagy a béketanács működésével párhuzamosan, mint hogyha éppen megtámadna a nagy békeharcos egy országot. Hogy hát ugye Orbán Viktor megpróbálta megmondani Trumpnak, hogy ezt ne csinálja, csak akkor is megcsinálta. Szóval, hogy ez megint felveti azt a kérdést, hogy tulajdonképpen mi mit nyerünk ebből a nagy barátságban, mert de ezt nagyon sokszor el van mondva, meg ez nagyon fontos nekünk, meg tudjuk, hogy aláírja a baseball sapkát, amikor kimennek hozzá Washingtonba, de hogy egyébként ezen kívül a hétköznapok során, vagy akár ezen a nagy ilyen globál politikai játszótéren, ahol Orbán Viktor annyira szeret játszani, mi a gyakorlati haszna annak a nagy haverkodásnak, amit itt látunk, ilyen széles gesztusokkal előadva, ezt nem nagyon látom. Semmi. Gondolom a kemény magnak próbálják bejátszani, hogy ő mennyire egy tényező, pedig nem, mennyire nem az. Tehát a védőpajzsunk se kaptunk. Azt, hogy nem jön hozzánk Olaj, és a Orbán szerint ugye a Zelenszky elzárta a csapot, ott se tud egy olyan nyomást helyezni a Trumpon keresztül a Zelenszkyre, hogy mégiscsak kapjunk Olajat, ami elég fontos lenne, hogy egy országba jöjjön Olaj. Illetve hát ez a béketanács is, ez az iráni háború is egy, hát így az egész világgazdaságot a feje tetejére állítja. Hát mindezt... még az a nyomorult pocsi pofa vizit is elmaradt, amit beígért. Beígért de most ez a kupak, nem? Ott akarták, de hát most már azért valószínűleg bejelentették. Hát most már nagyon meglepne, hogyha az elkövetkező egy hónapban Donald Trumpot vendégül látnák hát Budapesten. Így, hogy egy nyílt háborúban Iránnal. Meg talán hát, most nem ér rá most illiberális nem cimborájára. Lehet, hogy el is felejtettem, majd küldenek valakit, megint egy Rubiót, de hát ezt azért nehéz eszeladni a Vance meg a Rubiót a vidéki bázisnak. Amúgy most esett le, bocs, hogy napra pontosan egy hónapra vagyunk a választásoktól. Tényleg, igen. T-minusz egy hónap. Ugye megszavazta a Trump-féle béketanács alapokmányát. Fantasztikus egyébként, az akarok idézni belőle, csak meg kell keresnem. Mindegy, valami olyasmire irányul, hogy a új háború kitörésének megakadályozása is, hogy a békének valami ilyesmi, és akkor így mi van? Hát ez nem sikerült. Nem sikerült? A Netanyahu is benne van ebbe a szarba. Nem sikerült. Kitört egy új háború, amit ők csináltak. Igen. Ennyire az, cinikus. Az, hogy nem sikerült, az még egy eufemizmus arra, hogy kezdtünk egy háborút. Tehát, hogy igen, jogos. Annyira szeretnék, igen. Imádom a békét, de véletlenül pofán baszom a szembejövőt, akkor nem az van, hogy nem sikerült megőriznem a békét, hanem hogy aktívan tettem a béke ellen. Nincsenek eseménytelen napok azért mostanában. A Telex nyomozgatott egy kicsit ezekből a botfarmokból, ami egész érdekes. Érdemes elolvasni. Itt nagyjából arra van szó, hogy azonosítottak majdnem 1200 ilyen álprofilt. Ezek nem személyes profilok, hanem mind ilyen üzleti profil, hogy a francba vannak ezek regisztrálva. Az összeset december 15 és február 17 között hozták létre, nincsenek posztjaik, ez ilyen kb. Van egy profilképük is, semmi más, vagy talán egy posztjuk, hogy valamennyire ne legyen ilyen kamu. Igen. Ismerőség nincsenek, követők nincsenek, csak a hálózat többi tagja, és vagy fideszes képviselők. De igen, mindegyik ugyanabból a 6-8 fős körből követ néhány fideszes politikust, és az aktivitásukat így lehet követni, tehát így munkaidőben gondolom, vagy hogyha valami kijön valami hír, akkor olyankor megnyomják. Illetve így nagyjából ilyen három csomópont köré szerveződik, azt mondják. Az egyik ez a Hajrá Magyarország nevű oldal, amit a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Alapítványáé, gyönyörű nevén KKETTKA, ezt egyébként Schmidt Máriának az alapítványa. Ugye mindig követi ezt a oldalt. A másik... Elképesztő egyébként, hogy tényleg egy ilyen 17 betűs betűszó a rövidítése, tehát ez nem túl hatékony. Szám, nem? Igen. A második csomópont, ez Kocsondi Márk, híres Kocsondi Márk, 22. kerületi fideszes önkormányzati képviselő, és most jelölt a választáson. Őt is mindig, vagy hát a legtöbb követője ez az álprofil, mert a híres Kocsondinak van valami 10 000 követője, és abból rákattintasz a követőkre, akkor hát 80%-uk ezek a botfarmoknak a igen, tagjai. És vannak ezek a humán botok, akik szintén követik őket, mint tehát, hogy így a Bohár, meg a Deák, tudod, ezek az összes ilyen, tehát mindig látsz így 1000 botot, és így 10 ilyen megafonost nagyjából. Szokott lenni. És akkor itt vannak ilyen vicces dolgok, ugye itt vannak ezek a profilképek, amik egyértelműen AI-ok. Csupa valódi ember. Csupa valódi ember. Velük utaztam a metrón. Ráadásul, ugye mivel nem személyes profil, azért nem tudom, melyikkel egy ilyen. Ó, tényleg itt összeszedtek pár vicceset, hogy például van Borcsa, akinek külön oldala van a cukrászdájának, a katedrájának, a konyhájának, a palántájának, a pizzériájának és a sportolásnak. Hasonló cipőbár Ancsa is, akinek van cicái, kutyái, konyhája és csibé is. Mint egy rendes embernek. Tehát ezek ilyen ember dolgok. Igen, Lali külön oldalakkal van arra, hogy beszél, megmondja, odaszól is vélemény. Fú, ezek a megmondja, meg odaszól, tudod, ezek annyira jó ilyen hívószavak az összes ilyen szemét oldalnak. Fú, ezt imádják sajnos. Igen, van Somogyi gasztronómia, közérzet, közhang, patrióták, polgárok, sporthírek, történet. Na, adjuk is. Érzitek, hogy miről van szó. De vannak ilyen igazán szoftosak is, mint a sátánista Tisza sziget nevű oldal. Vagy a jobb, ami sosem bal, a természetes szépség pártolói, aminek elvileg egy ilyen iszonyat AI hotti a... Ugye ő itt a természetes szépség, akit pártol. Borsodi késesek, igen, azért egy kicsit itt megszaladt a ló. Illetve van egy, hát én nem tudom, óarámi nyelvű, Amen Kamesz lesz Lázár János nevű oldal. Tehát wow. Itt a végén már én nem tudom, mi van ezek az emberekkel, akik ezeket a farmokat csinálják. Hát, széles rétegére lőnek igazából a internet pöcegödrének, tehát, hogy ilyen spiri, sátánista, ilyen verekedős, bunyós, megmondja, késelős, megmondós. Igen, virágfarmja. Késsel megmondós. Igen, a dead internet teória az most már amúgy már évek óta, de a Facebook az szerintem ott már 10-ből 9 ember egy orosz bot, vagy magyar. Fú, de ez egyébként valami elképesztően nyomasztó. Én azt javasolnám mindenkinek, hogy tényleg menjen ki és tapogasson fákat, meg tudod így, hát, süt a nap. Hát a Facebookot semmiképp ne töltsetek, sem ne töltsetek időt a Facebookon. Na nézzük, itt ugye azt térképezték fel, hogy elkezdték gyártani a kamu profilokat, és itt például van egy ilyen szép hosszú lista, nézd, ez mind ugyanaz a AI lány, kivéve ő úgy tűnik, hogy valami idősebb rokon, vagy aha, testvér. De hát itt... de nem lehet, hogy négyes ikrek. Hát és megváltoztatták, mindannyian is... felvették a férjüknek a nevét. A Telex is erre a következtetésre jutott, hogy vagy négyes ikrek egy öregebbe, vagy kamu profilok, hát én utóbbira gondolnék. Tudod, erre lehet azt mondani az, hogy hát senki nem tudja, hát ezt is mondják, azt is mondják. Tudod? Mi az igazság? Igen, hát nem lehet tudni. Mindenki döntse el magának, igen. Nekem az a legszomorúbb ebbe az egészbe, hogy semmi más nem csinálnak, csak lájkolják a fideszes embereknek a szarjait, meg kommentelnek, hogy a negatív véleményeket, vagy a egyáltalán nem véleményeket így elnyomják, és ez annyira szomorú, és Orbán Balázs, ha hallod ezt, milyen érzés, hogy annyira nem vagy egy népszerű ember ebbe az országban, hogy a saját alapítványának van egy cége, ami kamu profilokkal lájkolja, meg posztolja te szar megszólalásaidat Facebookon. Hogy érzed magad a több százmilliós villáidba ezek után? Remélem úgy, ahogy én érezném magamat. Szégyeld magad. Olyan egy szánalmas ember vagy, én úgy gondolom, már csak emiatt. Arról nem beszélve. A munkáját nem is akarom. Ja, emiatt. Ja, ja, ja. Ez olyan szánalmas, olyan szomorú dolog, hogy ennél rosszabbat el tudok képzelni, és menj el egy pszichológushoz, mert ez nagyon gagyi. Én még egy rosszabbat tudok talán elképzelni, amikor az a munkát konkrétan, amit egy orosz bot el tud végezni. Tehát amikor mondjuk Deák Dani vagy Bohár Dani vagy, és konkrétan azt kell csinálnod a saját emberi életeddel, a saját emberi idődben, amit egyébként ezek az orosz botok csinálnak megállás nélkül. Tehát felmész, belájkolod, kommentelsz, ez az belájkolod. A munka, amit ha elvesz az AI, én nem sajnálnám. Sőt, amúgy ez az, amit el kéne venni. Sőt, nem kéne elvennie, mert ez nem kéne, hogy nem kéne, hogy lenne. A Metának ezt törölnie kéne. Elképesztőbb az meg, hogy ezt a Meta, hát nyilván engedi, mert pénzük van belőle, meg minden negyed évente elmondhatják, hogy hát megint 100 millió új felhasználó, abból 99.999.999 egy magyar bot, vagy orosz bot, vagy moldáv bot, vagy tudom is milyen botok. Na hát itt van, önmagát buktatta le a DPK-k mögött álló alapítvány, ők pénzelik a Telexen leleplezett Facebookos trollfarmot. Itt olyan névmágiák vannak, ezt imádni fogod, ugyanis a egésznek a tetején a digitális demokrácia fejlesztési alapítvány van, aminek a tulajdonában van a digitális demokrácia fejlesztési ügynökség, és a harmadik az a... És ezek mind ilyen non-profit alapítványok, tehát imádom azt a szókapcsolatot, hogy non-profit, ami általában mindig ezekhez a... Persze. Hát jó madarakhoz tartozik. Igen. A második cég, ami ez alatt az alapítvány van, az a Morális Forráskód Non-Profit Kft. Morális Forráskód. Ez... Na, tehát az van, hogy én egyébként nyelvszakon végeztem, és én nagyon szeretem, amikor a szavak jelentenek valamit. Tudod, tehát az, hogy a demokráciáért, az például azt jelenti, hogy a demokrácia érdekében teszünk valamit, vagy az, hogy morális, az azt jelenti, hogy lelkileg jó érzést okozó megfontolásból cselekszem. Tudod, hogy ezt utálom nagyon, amikor ezeket a szavakat, ezeket ilyen totálisan kiüresítik, kibelezik, meggyalázzák, annyira cinikus az egész, annyira lélektelen. És ez a legfelháborítóbb, hogy Facebookos álprofilokat a Morális Forráskód Non-Profit Kft. Foglalkoztat, vagy ez szörnyű. Meg mi egyébként az, hogy morális forráskód? Tehát ez kicsit ilyen filozófiai magasságokba emelt elnevezés ennek a KFT-nek. Mi a morális forráskódunk nekünk? Hát a Fidesznek úgy tűnik semmi. Vagy nem tudom, mit jelent ez. Na és itt a leleplezés az volt, hogy volt ez a talán a 444 által ők is egy ilyen kamu profil hálózatot. Igen, azt mondom, hogy a Telexen volt. Nem, ez a 444-es, és a előző volt, amit most néztünk, ja. A Telexes. Tehát több is van. Talán a 444-es volt az, ahol még interaktáltak egymással, hogy jó a foci, meg mit tudom én, de jó a lábad, meg a franc, ugye, amiket írogattak egymásnak. Itt ugye az a leleplezés, hogy elkezdtek ezek a profilok igazából három hirdetni. Az egyik ez a Morális Forráskód Nonprofit Kft., a másik pedig Németh Benedek, aki ugye a, hát őt azonosították be, mint ezeknek a non-profit ZRT-knek a egyik vezetője. Mm. És ugye, ami a Fideszhez köti az egészet, az az, hogy a Digitális Demokrácia Fejlesztés Alapítvány szervezi a DPK-kat, vagy a cég valamelyik a kettő aha. közül. Tehát, hogy tehát aki finanszírozza ezeket, ugyanaz szervezi egyébként a DPK-kat is. Hát, vagy az is. A alapítvány, ami alá tartozik. Igen, az szervezi ezeket a DPK-kat. Egyébként reagált, csak a teljesség kedvéért, reagált a Digitális Demokrácia Fejlesztési Alapítvány. Ők azt mondják, hogy nekik ez nincs közük. A Meta rendszerében a finanszírozóra és a kedvezményezetre vonatkozó adatokat a hirdetés feladója rögzíti a saját belátása szerint. Blablabla. Bla, bla. Igazából arról szól, hogy ha te egy reklámot finanszírozol, akkor beíratod azt, hogy én Orbán Viktor vagyok. Aha, tehát le akarták járatni ezt a szegény embert. Így van, igen. Tehát őket lejáratták. Biztos egy ilyen hobbista létrehozott egy ilyen botfarmot, és utána így a Fidesz rossz színbe akarta feltüntetni. Mit szólsz ehhez? Hát a posztvalóság időben ez egy teória. Ezt tudom erre mondani. Na és akkor elkezdünk az én egyik kedvencem a Surreality Show újabb évadához. Ez Göd választó között, ahol Tuzson Bence van. Hát és őt elkezdték ilyen nagyon fura profilok. Hát sőt, nem hogy elkezdte, ő van bennük, de még jobb, hogy vannak kamu kutyapártos és DK-s hirdetések. Na ez egyébként nagyon beszédes, szóval a DK-ra most nem is akarok beszélni, mert már nem érdemes, és lehet, hogy egyébként ezen a ponton a kutyapártról sem érdemes. De most függetlenül a szándékaitól, amikor azon kapod magad, hogy ezekkel a már ismertetett taktikákkal a Fidesz gyárt neked kamu AI generált propaganda anyagokat, akkor el kellene gondolkoznod azon, hogy a rendszerváltást szolgálja-e a stratégia, amit képviselsz. Sajnos én is erre tudok jutni, hogy amikor már Fidesz pénzeli a te kampányodat, akkor valószínűleg ők is úgy gondolják, hogy az, hogy te részt veszel a kampányban, ti, az nekik jó. Igen. És most nyilván erről nem tehetnek a kutyák, tehát hogy ilyen értelem, vagy olyan értelemben legalábbis, hogy ehhez nyilván nincsen közük, de ugyanakkor arról meg sajnos nagyon is tehetnek, hogy a Fidesznek egy ilyen nagy hát magas labdát adtak. Igen, a választási rendszer tehet róla, nem a kutyák, viszont... A kutyák arra tehetnek, hogy nem veszik tudomásul a választási rendszernek a realitását. Hát, sőt, tudomásul veszik, csak más következtetés vonnak le belőle, ami nekem jobban fáj. Gyorsan nézzük meg, a DK-t is hirdetik, a kutyásat már törölték, mert ugye lehet jelenteni ezeket, a kamu fideszes DK-s hirdetést látunk Gödről. Valódi változást szeretnél? Akkor Ónai Sándor, a te embered. A Tisza Matolcsi emberét küldi ránk. A Fidesz már teljesen leszerepelt. Elég volt a bábokból. Becsületes ember kell a parlamentbe. Atya világ. Ez a színvonalas... Tehát az a fura ebben, hogy ezek annyira igénytelen, tehát hogy annyira szar AI, hogy ez ki az, aki ezt megfogja, hogy Hát egyébként nagyon tudod, igaz. Az a baj, hogy valószínűleg sokkal több embert, mint gondolnád. Igazából vannak erről kutatások, hogy hányan vannak, akik bedőlnek az AI videóknak, és így az ilyen nagyobb, ilyen reprezentatív teszteken azt hiszem általában az jön ki, hogy így az 55%-a megkérdezetteknek nem tudja amúgy megkülönböztetni a AI tartalmat a valóditól, és ami ennél nagyobb baj, hogy ugye itt van a Dunning-Kruger effekt, hogy általában azok tudják a legjobban nem megkülönböztetni az AI-t a valóságtól, akik azt hiszik, hogy a legjobban meg tudják különböztetni. Tehát akinek eszébe se jut az, hogy amit lát az AI, valószínűleg az bassza át a legjobban az AI. Én már úgy vagyok, hogy minden AI. Tehát, hogy most már, amikor látok egy videót, hogy egy delfini kijön, és jó, delfin, és akkor mindig az első top mondja, AI, és így azt pedig olyan aranyos volt az a delfin, meg az a kékbán, amit megsimogattak, és így AI, és így nem hiszek el semmit. Úgyhogy ti is higgyetek el, főleg amikor a pénzeteket akarja, a szavazatotokat akarja, mi is AI vagyunk. Hát igen, ugye a DK-nak és a kutyáknak is hirdett a nem Fidesz. De ami ennél is jobb, ugye, Tuzsontól idézek, ami ennél is fontosabb, hogy a Tuzson Bencét is nyomják nagyon, ugye van hirdetés is, amiket így vagy törölnek, vagy nem, mert ugye nem lehet hirdetni. Egy új taktikát kezdett el Tuzsi, a igazságügyminiszter, ugye, komoly ember, nagyon komoly ember. Kitalálták ezt a Tuzsn márkát, mint az Orbán Viktor az OV-t. Tuzsn. A Tuzsn. Ez is egy jó betű szó egyébként. Igen. Kellemes kimondani. És ők az a vicces ebben, hogy több oldal van ez a Tuzson vagy mi ez, vízjel, vagy márkajelzés. Bár úgy tűnik, mint a Tuzson lenne a magánhangzó kivételével. Mm. Nem az, hiszen ezt tudod mi? Azt mondják, táj, zöld, szépség, nyugalom szavakból készült mozaik szó, ami hát nyilván nem jó, mert akkor kéne a Z-nek, meg a Y-nak is itt kéne lenni. Táj, zöld, szépség. De egyébként, hogyha azt mondod, hogy Tuzson, pont ez jut eszembe. A táj, zöld, szépség, nyugalom, tehát ezt árasztja. Igen, ez és a nem a Tuzson Bence jut eszembe róla, főleg úgy, hogy ott van közben a Tuzson Bence. Meg egy ilyen gusztustalan olyan tüsszentése jut az eszembe róla, amit így félig megpróbálsz lenyelni, tudod. Igen, és akkor ők amúgy ilyen a hirdetés alól úgy másznak ki, vagy a politikai hirdetés alól, hogy tényleg amúgy a táj, nézd, megújult élettér, meg a új egészségház hirdetés, de mindjárt megnézhetünk. Van ennél... A Gödi egészségház, arra mondjuk szükség is lehet. Van ennél sok szürreálisabb, ugyanis, hát ez tényleg nem politikai hirdetés. Hoppá, hoppá. A gombák felé ilyen kalandozunk. Hát, kalandozunk bizony. Ugyanis Tuzsan Bence, aki itt nem politikai hirdetést, tehát ezt hiszem már lehet hirdetni, mert ez csak egy ma is tanultam. Na lássuk, mit mond az igazságügy miniszter. Ugye, fölhívnám figyelmet, ő nem Pityu, aki országgyűlési képviselő akar lenni, és most ő, nem tudom, mint a Tiszánál akár lehetne ilyen, hogy ő valaha gombász volt, és akkor ő egy civil, aki amúgy változást igen. akar, és akkor ilyen fanfekteket mond, vagy mint ugye van a Gajdos, nyíregyházi át, megy, igen, az, igen, a, igen, nagy igen. igazolás. Igen. igen, és akkor neki szokott olyan lenni egy kis kutya, kis macska, igen. most papagájról rakott ki videót, ami tök önazonos. És, szakmába és, vág. És egy, igen, és akkor ugye valamilyen politikai, mert mint most politikusként van jelen, de azért mégse politikai tartalmat gyárt. Na de ezt az igazságügyminisztertől, ezt a kontentet én azért nagyon nehezen fogadom el. Na hallgassuk. A világ legnagyobb élőlénye? Nem, nem a kékbálna. Orbán Viktor. Sőt, a területén több tízezer kékbálna férne el. Ez a tuskógomba. Legalábbis annak az egyik egyede, amelyik Oregonban, az Amerikai Egyesült Államokban él, és 10 négyzetkilométert foglal el. Ez volt a content? Ez. Na, lássuk, van még contentje, ne aggódj. Te tudtad azt, hogy egy tűzvész miatt nem tudjuk, hogy ki találta fel a tűzcsapot? A tűzcsap szabadalmát ugyanis az amerikai szabadalmi hivatalban tartották Washingtonban. 1836-ban azonban az épület kigyulladt, és minden papír régett. Amúgy ez elképesztő, szóval, hogy ez azért tényleg nagyon izgalmas, hogy így a 21. század az milyen kihívások elé állítja a politikusainkat. Tehát, hogy erre hát nem hiszem, hogy gondolt volna az igazságügyi miniszter, hogy a gombák földjén kell, hogy kalandozzon majd, meg a tűzcsapról kell, hogy ilyen fanfekteket megosszon valaha. De egyébként ez az, ami például a Pócs János felemelkedéséhez elvezetett. Tehát, hogy ez az az időszak, amiben ő igazán ki tudott virágozni, mint content gyáros. Hát azt, hogy ki tudott-e virágozni, az majd a választáson eldől, az biztos, hogy a figyelmet fel tudja hívni. Hát Orbán Viktor ezt név szerint említi, mint a jó katona, aki végzi a dolgát. De ez érdekes lehet egyébként tényleg ezekben az ilyen izzasztó időkben a Fidesz berkein belül kitalálni, hogy így vajon így mit vár el a főni, tehát hogy tulajdonképpen milyen tartalommal kellene kedveskednünk, hogy Orbán Viktor kívánalmainak megfeleljünk, és a elrendezés és elszámolás napján majd a jó serpenyőjébe kerüljünk a mérlegnek. Tehát, hogy az egész arról, hogy a Tuzsont a Gödiek arcába tolják, hogy szavaz rám, és hát így lehet, hogy fanfekteket mond, de hogy... Mondjuk nagyon okosnak tűnik, annyi mindent tud a gombákról, igen, és simán rábíznám a hát városomnak okos, az irányítását. Mert azt például nem tudta egy jelentésben felfedezni, hogy van kiskorú érintettje a szőlőhűci ügynek, ami hát gyakorlatilag más nincs is nagyon, legalábbis áldozati szerepkörben. Úgyhogy Tuzson Bence, én örülök, hogy már a választás utánra tartogat magának valami melót. Én jobban örülnék, hogyha nem tudom, lemondana például erre az egy hónapra legalább ami ilyen morális forráskodot tudna felmutatni, hogy hát igen, az én jelentésem az annyira szar volt, hogy igazából azt a munkámra teljesen képtelen vagyok elvégezni. Beszélek a viaduktokról, meg a gombákról, úgy látszik ehhez értek, szürreális, várom, hogy én nem tudom, ki van még a kormány, nem is tudom úgy. Pintér, ő mit mondana? Pintér Sándor, legendel, a kedvenc ilyen, receptjeit megosztja. Nem, ilyen izének ilyen, tudod, mi kéne, ilyen true crime. Si mondana. Nagy olajszűkítő sztorikat megoszt. Az jó lenne egyébként, remélem egyszer majd megoszt, vagy legalábbis ilyen lefoglalt papírok, titkosított dolgok majd világra jutnak, és akkor megtudjuk, mi volt az igazság. Vagy csak ilyen standard, ilyen labubu unboxing. Egy Pintér unboxing? Jó lenne. Na mindegy, szóval, hogy az orosz dezinformáció jön ugye a AI Slop képekkel, meg AI Slop videókkal, amit utána a Fidesz, mint forrás megjelöl, és utána elkezdik ezt valahogy politizálni. Illetve amikor írnak róla a Facebookon, és oda kommentelt, hogy Orbán, mi az a szar, amit te művelsz, édes Istenem, hova tudsz még lejjebb süllyedni, akkor ezt így vagy törlik, vagy annyit ír neked majd Borbála cukrászdája, meg Pityu megmondja, meg Deák Dani, meg a többi ilyen botszar, hogy egyszerűen majd le leszel szavazva, és nem fogják látni a nézők, hiszen ki az, aki egynél többször rákattint arra, hogy több komment, vagy még több válasz? Hát én azt javaslom, hogy ti ne legyetek ezek, de ugye az a nagyon érdekes, hogy tényleg így ugye intuitív az a gondolat, hogy jó, de ki a faszt téveszt ez igazából meg, de hogy ennek igazából nem a meggyőzés teljes mértékben a célja, az egy járulékos plusz a Fidesznek, hogyha valakit ez meggyőz, a zajkeltés igazából az, amiben ők utaznak. Hát tehát meg ne a 16 000 hektárról beszéljünk, ne a leomló infrastruktúráról, igen, amit majd azért vissza szeretnék az hozni. Annyira el akarnak árasztani ingerekkel, hogy az egész szarral ne legyen kedved foglalkozni, és esetleg az érdemi politikai tartalommal is úgy legyen már, hogy foglalkozik ezzel a faszom. Apátiát gyártanak tulajdonképpen. És ez szörnyű, és mennyi pénzünk megy ebbe az undorító hányadék lenyűgöző kampányba. Tudod, és az a durva, amikor a köztereink nem néznek ki egyébként sokkal jobban, mint egy átlag ilyen Facebook csoport. Tehát, hogy most is itt javalhatom, hogy menjetek ki, sétáljatok nagyokat, de hát igazából, hogyha most Budapesten elmentek sétálni, akkor igazából így, hogyha végig sétálok a Hungária körúton, akkor gyakorlatilag ugyanezzel a színvonallal fogok találkozni, mert olyan szinten vannak a köztereink is ledominálva. Tényleg most amúgy akartam mondani, annyira nem vészes, mert csak ott van a helyi képviselő feje, meg a Dobrev leje, meg a torockai a kis top bűnözés. Ugyanazt de a képet aztán használják amúgy a torockairól, mert szerintem mióta van a torockai, csak ez a... De mondjuk már tökéletes lett. Orbánról is azért egy elég régi képet használnak. Nincs benne a Pápatin féle változása, de aztán rájöttem, még visszatérve a plakátokra, hogy arra gondolsz, hogy nevet közben a Zelenszky, ott van közben a Magyar Péter, mint kockázat, ott van a március 17-e, hogy gyere, a hazádnak szüksége van, Orbán Viktor beszédet mond. Ezekre gondolok, persze. Hát ugye most végre lekerült a... Vagy van még von der Leyen-es? Már nem is tudom már. Hát egy ideje nem láttam annyi szerintem. Annyi párhuzamos ilyen agyrák van, és már minden nap, mert eddig az volt, hogy egy-két hetente jött egy új iskola, hogy bejöttem, és mondtam, hogy van új plakát, láttátok? Igen. Most meg már tényleg az van, hogy ilyen heti két-három ilyen új szar droppol, és tényleg amúgy már, Istenem, legyen már vége, basszus, ezt nem bírom, tényleg ezt miért kell ezt látni? Nem tudom, lenne gyerekem, akkor még idegesebb lennék, hogy ezt így lehet csinálni. Abszolút. És amúgy még az a vicces, hogy ha itt egy ilyen politika szűz embert végvinnénk Budapesten, akkor ő azt mondaná, hogy durva ez a kérezett csata a Fidesz és a DK között. Mert csak Fidesz és DK plakát van. Tehát most van egy-két tisztás, most már láttam egy-két helyen, de hogy így... Hát, vagy konkrétan azt hinné, hogy az ellenzéki jelölt a Zelenszky, tehát hogyha valaki tud a teljesen hát, politika... teljesen vakon az igen, azt hinné, igen. Egyébként nem annyira, szóval jó, persze nyilván most már mindenki tudja valószínűleg Zelenszkynek a nevét, de hogy egyébként, tudod, Magyarországon 2022 előtt azt mondod, hogy Zelenszky nagyon politikai junkinak kell ahhoz lenni, hogy igazából bárkinek mondjon bármit ez a név. Még arra akartam kitérni, hogy ugye mondtad az AI, hogy mennyi ember elhiszi, de egyrészt nekem már csak azért sincs bennem egy ilyen optimizmus ebben, mert tényleg abban az országban élünk, ahol van a unokázós csalás, ahol annyira lusta a scammer, hogy csak fölhívja saját hangján, hogy én vagyok az unokád, adjál pénzt, és ennek bedőlnek emberek, tehát szörnyű, meg hogy olyanok vannak, hogy nem tudom, kijönnek, hogy felújítjuk az ablakát, és akkor ilyen végén ilyen több százezer forintot elkérnek egy ilyen három csavarhúzós munkáért, és addig fenyegetik, hogy így belefenyegetik, hogy adják oda, meg bepelli, rendőrt hív, mit tudom, és akkor végén így olyan sokban van az ember, hogy odaadja, mert nem tudom, nem tud kiállni magáért, vagy tényleg nagyon furcsa. Szerintem ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy szerintem eleve egy csomóan azért mennek bele ilyen helyzetekbe, szóval egy csomószor nem is az, hogy tényleg elhiszem, hogy ez a 40 éves férfi, aki felhívott, ez a kislány unokám éppen, hanem az van, hogy annyira nagy része a magyar társadalomnak egyszerűen képtelen konfrontálódni, bármilyen szinten, hogy inkább mész a sztorival, amíg túlságosan bele nem kavarodsz az egészbe. Tehát nem tudunk kiszállni helyzetekből, nem tudunk határokat meghúzni, és nagyon sokszor nem tudjuk lebaszni akkor se a telefont, hogyha nagyon bűzlik az, hogy éppen valaki rosszat akar nekünk. Erről részét eszembe, amikor most nekem a kártyaadataimat próbálták bekérni, és sőt, nem is a kártya, hanem a Netbank adataimat, és így... Ilyen klasszikus telefonos? Igen, hát de jobban föltépítve, és így az elején még el is hittem, mert ez hívott a rendőrség, hogy ugye a nevembe hitelt akartak fölvenni, vagy valami ilyesmi, és akkor fölvettük az ügyet, és utána rá egy percre, és akkor itt már azért büdös volt, hívott a valami bankfelügyelő, hogy akkor ők most mindent megcsinálnak, meg megjavítanak, és akkor ők belépnek a netbankomba, és akkor hát akkor adjam meg a felhasználónak meg elszámot, és így mondtam, hogy na jó van, figyelj, ezt nem most fog megtörténni. És volt az a pillanat, amikor így átváltott, hogy akkor szopt ki a... Hát amikor a második hívott, akkor éreztem, hogy valami, és ott már elkezdtem jegyzetten a telefonomban, hogy bemondott valami nevet, meg valami számot magáról. arról, és akkor rákerestem, hogy mit mond, hogy honnan van, és akkor arra sem nem találtam semmit, és akkor tudtam, hogy a kamu, és akkor nem tudom, egy mentem előre, hogy akkor hova megy ki ez a sztori. Tehát ennél azért durvábbat vártam, tehát hogy az, hogy elkérik a jelszavat meg a belépést a netbankomnak, azért az pofátlan. Az nagyon pofátlan. Igen, tehát, hogy... egy pár lépés kimaradt, tehát még egy kicsit puhítani kellett igen, volna. Igen, legalábbis, igen. Tehát hogy ez van, de hogy nem térünk csomag, egyből a tárgyra. Nagyon sokan viszont bedőlnek ennek, és ez azért durva. Mm. Nagyon... De azt imádom egyébként, amikor én nagyon szeretem az ilyen scammer videókat, sajnos már mindent láttam, hogy magyar nyelven elérhető szerintem a YouTube-on, de egy tényleg nagyon szórakoztatom, hogy hívnak tőled, hogy így jó napot a Raiffeisen Bankból telefonálok, és így elkezd egy ilyen karakterben beszélni veled, és aztán amikor így rájön, hogy esélytelen, ez elment, akkor tudod, ez az ilyen infernális düh, ami így kijön belőlük, és így, és tudod, így olyan Mónika Show káromkodás kombók jönnek ki a szájukon, és ez nagyon vicces, ez a kontraszt. Igen, ezen én is rögtön mondtam, hogy biztos nem fogom megadni a jelszavamat így telefonba, és akkor jó, hát akkor el fogja veszíteni az összes pénzét, így vissza, és rögtön mondom, jó, hagyjál már, bazd meg. De amúgy annyiból profik, hogy tudták, ugye alapból tudják a telefonszámod, a nevedet, de még azt is, hogy hol bankolok, szóval, hogy... Ja, egyébként. Tehát, hogy azért, igaz, az... És amúgy az nem örülök neki, hogy ezek így kikerülnek valahol ezek az adatok, de hát ez van. Na. Na, nézzük meg, ahogy a Telexes újságírót szétlögdösi a polgármester, ugye a Tisza behozta az erőszakot a politikába, és sajnos a fideszes rendezvényen ezt muszáj volt. Hát, nincs folytani. Mit tenni. Nincs mit tenni. De bónusz, Semjén Zsolti úr bácsi is megszólalt. Milyen törvényi alapon foglalták le az ukránok pénzét pár nappal ezelőtt? Gondolom pénzmosás gyanúja alapján, de az a helyzet, hogy én nem vagyok se ügyész, gondolom, se nyomozótiszt. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez a háborús maffiának lehetett a pénze, és azt se tartom kizártnak, hogy Magyarországon érdekeket szolgálók is ebben részt. Tök jó, hogy a miniszterelnök helyettesnek amúgy így van egy teóriája, tudod. Lehet, hogy... A briefing nem. Tehát azt mondta, hogy föl kell kinyitott újságot, mindenhol ez van, és így srácok, mondanátok valamit erről a sztoriról, hogy mi van? De nem, úgy volt fel, hogy engem nem érdekel, lapozok. Miről fontosabb dolga van. Igen, de most... egyébként az a jó, hogy nem tud nagyon mellé lőni. Tehát ukrán maffia, háború, háborús maffia, mafia, háborús pénz. Ukrán maffia. Honnan van ez a pénz? Igaz, hogy engedélyt kaptak a rendőröktől, ráadásul eddig ugye 2 évig a Garancsinak a cége szállította ezeket a pénzeket, tehát hogy ez zajlik folyamatosan, és tudtak róla, és engedélyük volt rá, szóval ez tényleg egy olyan nevetséges sztori már megint, amit így politizálnak. Ja, és amúgy az a visszatérő, hogy a Fidesz vezetésében legyen az Semjén, Gulyás, Navracsis, bárki, senki nem tud semmit. Senkinek igen, nem az a területe, senki nem tudja ezt, ő nem akar, az a ügyészségnek a dolga, a bírónak a dolga, a helyettesének a dolga, az államtitkárának a dolga, rég volt már, akkor volt már, mit tudom én, passzátok meg, és Semjén megint azt fogja mondogatni, amit a ATV-s interjúban, hogy nekem mi közöm hozzá, mondja ezt a miniszterelnök helyettese az országnak, hogy nekem mi közöm hozzá, ugye ráadásul annó még ugye a gyermekvédelemről pofázott, hogy neki mi közöm hozzá, miközben ugye ő az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, milyen lófasz, miniszter, és egy csomó gyermekvédelmi intézmény az egyházak alá van vonva. Tehát, hogy azért van hozzá köze, már csak mint miniszterünk helyett is. Ebben annyira elegem van, hogy nekik soha semmit nem tudnak, és semmi ez nincs közül. Tudod, ilyenkor hirtelen annyira fontos, hogy kinek mi pontosan a munkája, de máskor meg tudod, csak így annyira adhok módon dönti el akárki a Fideszen belül. Amikor megjön a rendelet, igaz, igen, igazából mostantól ez az én dolgom, és én foglalkozom vele. De hogyha meg éppen olyan a fénytörés, hogy nekem az nem kedvező, akkor meg így, ja, ezt mástól kérdezze. Nekem ez semmi közöm, nincs rá befolyásom, itt ugye jogállam van, mindenkinek megvan a maga kis funkciója, meg kell találnod azt, aki éppen ezért a kompetens, sok sikert, biztos, hogy nem én vagyok az, de hogyha például úgy döntök, hogy tudod, ne legyen Pride Budapesten, akkor hirtelen egyébként abszolút mindenki kompetens ebben a kérdésben, hogy megítélje, hogy mit tudom én, mondjuk a gyermekeknek a Budapest Pride felvonulása az mit okoz pontosan a lelkébe. Tehát, hogy olyankor nincs az, hogy azt mondja bármelyik, hogy így, figyelj, én nem tudom, gondolom, vannak, akik ezt kutatják, vagy vannak, akik ezzel foglalkoznak, léteznek gyermekvédelmi szakemberek. Olyankor soha nem hivatkozási alap az, hogy én nem értek valamihez. Ilyenkor annál inkább. Igen, a saláta törvények, amiben gyakorlatilag a világ összes témaköréből bevonnak valamit, és ez beadja Semjén Zsolt, akkor hirtelen egy ilyen Leonardo da Vinci, amiben mindenhez ért, minden tud, és ő meg tudja írni ezt a törvényt, ő meg tudja fogalmazni, be tudja nyújtani, a nevét adja hozzá, de amikor rákérdeznek valamire, akkor hirtelen én csak izé vagyok, nem tudom, az egyházról kérdezzenek. De amíg arról kérdezik, hogy miért tüntettek ki ezt a papot, akkor meg ugye a Hillarion KGB ügynök gyerekzaklató papot, akkor meg hát én csak, akkor meg csak átadtam a díjat. Hát semmi befolyásom nincs. Ezt megítélte valaki, ugye én nem, semmi közöm nincs hozzá. Igen. miniszterelnök helyettes és a egyházi kapcsolatokért felelős miniszternek semmi köze nincs hozzá, és én átadtam ezt a díjat, én csak egy ilyen szereplő vagyok. Csak így de, megyek jobbra-balra, mondják, csináld ezt, csináld azt, semmi köze is annyira kényelmesen váltogatnak pozíciót igazából, hogy én most a tökös arc vagyok, akinek senki nem mondja meg, hogy mit csináljon, tudod, azt csinálok, amit akarok, mert annyira szuverén vagyok, vagy pedig, ja, hát itt csak ilyen folyamatok vannak, és igazából engem csak így, amerre fúj a szél, tudod, így igazából. Most ne adjam oda a díjat, amit megítéltek egy gyermekzaklató orosz papnak. Igen. Most mit tudnék csinálni? Nincs mit tenni. Eszközök a kezemben. Mi közöm hozzá? Ugye? Na, bocsánat, hogy semminek a szavába vágtunk, biztos jobban kifejezi magát. Én személy szerint azt gondolom, hogy ez a háborús mafiának lehetett a pénze, és azt se tartok kizártak, hogy Magyarországon ukrán érdekeket szolgálók is ebben részesedhettek volna, hogyha nem ilyen éberek a hatóságok. És milyen bizonyítékai vannak a pénzmosásra? Van egy nagyon egyszerű, hogyha az ukránok megmondták volna, hogy kinek vitték, hova vitték, mi módon, akkor nem tenni fel most ezt a kérdést. Hát az titkolóznak az ukránok? Az osztrák bank és az ukrán bank is azt mondja, hogy 2022 óta így csinálják, átszárítják Magyarországon ezeket a pénzeket folyamatosan, és a magyar hatóságok... Ezt megmondták, hiszen a Raiffeisentől ment a, most nem mondom ki az ukrán banknak a nevét, ez a pénz, ami ugye folyamatosan megy. Tehát tudja a magyar állam is. Tehát ez egy érdekes bizonyíték, hogy semmi nem tudul a például. Itt igazából valószínűleg nem is érdekli annyira, de hogy egyébként igazából mindegy is, mert hogyha te egy ilyen autoritás vagy, egy ilyen autoritár személyként lépsz fel egy ilyen helyzetbe, és eléggé belemondod, hogy hát miért titkolóznak, akkor hogyha nem annyira talpra esett a riporter, mint egyébként például ebben az esetben, akkor tudod, így annyira könnyű így átsiklani ezzel a kérdésen, és mert bele is került a narratívába az, hogy ó, az ukránok titkolóznak, valami miközben titkolóznak. Nincsen erre igazából sem. Tehát bedobtál egy szót, most szerencsére ezt így nem sikerült elsumákolni. Kinek ment a pénz? Hova ment a pénz? Miért vitték Magyarországon keresztül? Válaszolt az ukrán külügyminiszter? Mondjuk, tehát akinek, az biztos tudják, mert A-ból B-be elmegy, és utána onnantól szerintem a magyar államnak semmi köze nincs hozzá, hogy egy Ukrajnában elérkezik egy szállítmány, tehát mindenről, tehát hogy nem tudom, a gumikacsákat vittek volna ott is, azért volna, hogy kinek megy, utána az melyik, hova adja tovább, mennyiért adja, szóval hogy így már egy kicsit ez a bullshit-elésnek hangzik számomra, de javítson ki bárki nyugodtan. Hát Lázár Jánostól tudjuk ugye, hogy az M5-ös az a Tiszához vezet. Ja, igen. Ami, csak ugye nem az M5-ösen fogták el. Válaszolt az ukrán nemzeti bank? Válaszolt az ukrán bank? Nem válaszolt. Tehát az a helyzet, hogy azért verik a harci dolgokat, mert vélhetően sárosak. Kinek szánták Magyarországon ebből a pénzből? Tehát önnek a kérdéseit nem nekem kellene feltenni, hanem az ukrán. Tehát ez meg egy hazug állítás. Mire alapozza, hogy bárkinek is szántak ebből a pénzből Magyarországon? Tehát ez egy tranzit zóna vagyunk, itt megy át. Mert igen, sajnos... nincs légi forgalom Ukrajna felett, átvisznek pénzt az országon. Kinek szánták? Hát Ukrajnának, Magyarországon meg senkinek. Tudod, ezek azok a kérdések, amik tényleg annyira beindítják az átlag kommentelő fantáziáját. Ez olyan, kinek áll érdekében? Hova megy a pénz? És akkor így rögtön, tudod, nem kell állításokat megfogalmaznod, csak úgy lesz vele már a fejvakaró fideszes, hogy így, itt azért mindenki sáros ám, tudod, és akkor már megint rosszabb esetben arra a következtetésre jutsz, hogy valójában itt az oroszok a valódi áldozatok, és a ukránok a gonosz mahinátorok jobb esetben, de még mindig nagyon rossz esetben, meg egyszerűen arra a következtetésre, hogy annyira bonyolult ez az egész, úgyse fogom én ezt átlátni, nem fogok én ezzel foglalkozni egyáltalán. Igen, amúgy tehát a Ukrán Nemzeti Bank is megszólalt egyébként. Tehát hogy az a baj ezzel, hogy én erre a hírre emlékszem, nem nyitottam, tehát hogy nem olvastam el, és valószínűleg így volt a riporterlány is, hogy lehet, hogy ő is tudja ezeket, vagy bennem a fejében, az ugye azt mondja, hogy de reagált rá, és akkor semmi nem azt mondja, na de mit? Mit mondott? Meg kinek jön a pénz? És akkor nyilván tudod idézni szó szerint. Igen, tehát vissza lehet addig kérdezgetni, amíg teljesen dekonstruálod a beszélgetést, vagy a report helyzetet, és akkor a végén már tényleg ott leszel, hogy ha-ha, nem tud rá mit mondani. Nem, pontosan idézte. A bank tájékoztatása szerint a szállítmányt a nemzetközi szállítási szabályoknak és az európai vámeljárásoknak megfelelően dokumentálták. Tessék itt a válasz, Semmén Zsolt, nagyon szépen ki vergődtél ebből a kemény kérdésből, de hát hazudtál. Már megint mindig oda lyukadunk ki, hogy hazudnak a Szijjártó is állandóan ezen, hogy folyamatosan hazudik. Utólag kiderül mindig, hogy hazudik, és akkor most így elvárjuk, ugye a Gulyás is kérdez tőle, valamit mond a Szijjártó, ugye megnyugtatót, és a Gulyás felsorolja, hogy miket hazudott az utóbbi években, és akkor ugye áll a Szijjártó, és akkor így vágja a fejeket, és aztán mond megint valamit, szóval, hogy folyamatosan hazudnak, és ez annyira elkeserítő egyébként. Na, úristen, végig kéne mennünk ezen. Ugye az osztrák bank és az ukrán bank is azt mondja, hogy mindent legálisan csináltak, és teljesen van a papírozva. 2022 óta. Ők is követelik, hogy Ausztriában is vizsgálják ezt ki. Olvasott kommenteket. Kinek szánták ezt a pénzt? Olvasta Jürgen Mackhausen nyugdíjasnak a kommentjét. Vagy Ukrajnába szánták. Kinek szánták? Brüsszelieknek? Személyeknek. Az a denveri Mustangok bajnokcsapatának? Megy Ausztriából, Magyarországon kezdve Ukrajnába a pénz, és kinek szánták? Brüsszelnek? Nem állít semmit. Kérdezi. Érted, már az se szabad? Ami 2022 óta önöknek nem tűnt fel, mert folyamatosan így vitték a pénzt az ukránok Ausztriából Ukrajnába. Mi volt az most, ami ilyen gyanúra okot adó körülményhatóknak éppen most? A választás előtt egy hónappal. Nagyon megtisztelő, de esküszöm önnek, hogy én nem vagyok egy nyomozó tíz, de még az ügyése. De az előbb meg állította. Ilyen dolgokat állított. Ez, na most válaszol, pontosan most azt történt két mondaton belül, vagy egy mondaton belül, amit az előbb mondtunk, hogy így, hát kérem szépen, mit tudom én? Nem válaszoltam, hova megy a pénz? És aztán, miért nem válaszolta a Ukrán? Kinek megy? Témától függően lehet egy beszélgetésen belül az, akinek fogalma sincs, nem is foglalkozik ezzel, hagyják őt békén, és az, akitől megtudod a mély állam titkos működésének minden részletét. Honnan kéne nekem ezt tudni? Nem tudjuk valójában, hogy ki és miért küldte ezt a lóvét. Azt tudjuk, hogy az ukránok nagyon de idegesek. De tudják egyébként. Nyilvánvaló, hogy a kőolajvezeték elzárása. És nyilván idegesek. Mert ugye, ha megzsarolnak bennünket. Nem, hogy azért én is ideges lennék, hogy Jozan Szájtvány teljesen törvényes módon, és ellopja a magyar állam. Tehát azért álljon már meg a menet, basszus. És ráadásul nem 100 forintról van szó, hanem valami, nem tudom, 30 milliárd forintnyi összegről. Tehát, hogy ez kalózkodás, ez rablás, bazd meg. Nyilván idegesek. Hát miért ne lenne ideges az ukrán állam az, hogy egy banki transzfert így lefoglal a magyar állam, és utólag hoz visszamenőleges jogszabályt arra, hogy milyen jogalapon foglalják le a pénzt. Tehát, hogy ez annyira szürreális, bazd meg, és nyilván ez Manyi néni, ez meg Krumpli bácshoz nem fog eljutni, ez a kiakadás, de hát szürreális, basszus. Tudod, itt egyébként érdekes, hogy amikor Semmilyen Zsolt ugye gyanúba keveredett, vagy hát így magára rántotta a gyanút ugye a parlamentbe a Zsolti bácsi üggyel kapcsolatban, akkor a fideszes ilyen beszélőfejeknek egyébként szerintem egy ilyen védhető álláspontja volt az, hogy függetlenül attól, hogy valaki bűnöse vagy sem, hogyha valamivel megvádolják, vagy őt nagyon méltatlan helyzetbe hozzák, akkor úgy fog reagálni, mint aki bűnös. Tehát, hogy ugyanennek mentén most itt azzal érvelni, hogy elvettük a pénzüket. Miért ilyen idegesek? Miért ilyen idegesek? Takargatni valójuk van talán? Az egy enyhe ellentmondás szerintem. Azért mégsem lehetünk annyira hülyék, hogy hagyjuk magunkat. Itt akkor arról van szó, hogy politikai motiváltan hivatali visszaélést követtek el? Visszaélést biztos, hogy nem követtünk el. Azért tudom, hogy Magyarország érdekel az, hogy minél előbb megnyissák a kőolajvezetéket. Ezáltal a magyar rezsicsökkentés továbbra is fenntartható legyen, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ne játszon össze Magyar Péter, Brüsszel és Ukrajna. A bullet pointok megvannak a fejében, a kohézió még egy kicsit gázolaj, benzin is. Kusszabban. Itt a Lázár János azt mondta, hogy azért foglalták le ezt a pénzt az ukránoktól, mert hogy nem jön az olaj a barátság kőolajvezetéken. Ez nem hivatali visszaélés ön szerint? Nem. Akkor mi? Nem tudom. Álltok valamit, de nem tudom alátámasztani semmivel. Ez csak egy vélemény. Viszont csak egy vélemény. Az a jó, hogyha húzol. Elég cinikusan mondod, meg elég gőgösen, akkor neked lesz igazad. Tehát akkor instant megnyered a vitát, ezt nem tudom, tudtad, de ha így mondod, hogy nem tudom, akkor már nem is ami kell ez tudnod. Ez pozitív, mert azt mondja, hogy nem tudom. Tehát nem azt mondta, hogy csak, vagy igen. Mert. Egyébként mert igen. A kurva anyád, vagy azt mondja, hogy hagyjál békén. Úgyhogy legalább a civilizált pillanat volt, igen. Azt, nem tudom. A képviselőjeként nincs erről véleménye, hogy mit mond a miniszterel? Azt gondolom, hogy jót mondott. Én a szolgalelkű. Miniszterelnökünk mellett, meg az egész közösségünk mellett. Ez nem egy hivatali visszaélés? Ez annyiba függ össze, hogy mind a kettő az ukránokkal kapcsolatos. Nem jön az olaj, mert az ukránok politikai okokból elzárták. Ez egy dolog. Egy másik dolog pedig az, hogy vélhetően pénzmosásban vannak, vagy még rosszabban, egy választási csalásban, ahol a kormánnyal szembeni politikai erőket akarták ebből finanszírozni. Én nem tudom pontosan, hogy van. Nem tudom pontosan, hogy össze, de a kettő kapcsolatos. Ezért mondom. De ez is elképesztő egyébként szerintem, hogy az mindig kimarad valahogy ebből a narratívából, hogy oké, az ukránok politikai okokból elzárták az olajat, rendben. Miért politikai okuk ez? Tehát, hogy tudod, az, hogy kihozott olyan helyzetbe minket, hogy az ukránok, akikkel egyébként olyan különösebb baja nem volt egy csomó ideig a magyar állampolgároknak, tudod, tehát. Hát volt egy ilyen negatív valami, mert ugye mindig a mafiózót de nem úgy azért, mint a szlovákokkal, vagy nem. A románokkal hát kapcsolatban. Tehát hogy jelentét nem volt. Igen, az, hogy pár év alatt sikerült annyira feltüzelni két országnak a külpolitikai feszültségét, hogy egyáltalán felmerüljön ez, hogy érdekében áll ez Ukrajnának, hogy Magyarországgal jól kibasszon, ez amúgy kinek a felelőssége? Hát ez a biztos választás Orbán Viktor, a stratégiai nyugalom nagymestere, aki ugye nem sodor minket bele a háborúba. Csak most elvileg úgy tűnik, mert a helyzet. Szóval most akkor mi van? Orbán Viktor úr, drága uram, mi van? Hát a saját unokáit kell ugye megnyugtatni, hogy nem fogják őket szájba lőni a utcán. Igen, most csak akkor, az akkor eszkalálódik. Mennyire jó a politikája, a külpolitikájának az úrnak. Ja, és meg a belpolitikája, tehát hogy egyébként a békével kapcsolatos elkötelezettségedet úgy is demonstrálhatod, hogy esetleg a határaidon belül olyan viszonyokat teremtesz, hogy ne az legyen az érzésed, hogy az emberek mindjárt egymásnak esnek, bazd meg a metrón, mert konkrétan polgárháborús hangulat uralkodik az országban. Azt mondta, hogy addig jön az olaj, vagy a földgáz, amíg ilyen politikai helyzet a Magyarországon, mint most van. Csak eldönthetik, hogy a saját földgázukat kinek adják. Ez így nem zavarja önt, hogy az oroszok feltételekhez kötik azt, hogy milyen, hogyan, mikor és hogyan adják a földgáz Magyarországnak? Vagy bocsánat, van ennek a kérdésnek értelme? Hát kit érdekel az, hogy engem zavar-e, hogy az orosz elnök mit gondol? Hát milyen most hirtelen, de amikor ezzel az ennek csapott, az mit képzel magára? Ez is pontról, de amikor abszolút. A Putyin megfenyeget, hogy ezzel a csapott, hogyha nem a Fidesz politikája lesz, akkor nekem mi közöm hozzá, hogy mit mond a Putyin? Igen, igen, konkrétan. A franc nagyon szépen megformálja nekünk semmilyen ezt a két arc. Ő az igazi két arcú. Valaki csinál képregényt. Semmilyen, aki tud mindent, meg nem tud semmit, és de mi tudom, közöm hozzá. Igazából, tehát hogy már nincsenek is igazából ilyen autonóm, elválasztható karakterek a Fideszen belül, csak egy ilyen nagy cinikus kétarcú massza az egész, és annak is semmilyen az egyik arca, de hogy így igazából ugyanaz az arc, jó, mint azt, az összes többi. Azt el kell ismerni nekik, hogy annyi hazugság és annyi ellentmondás van már politikájukban, hogy abból azért tényleg nagyon nehéz ki evickelni, és ennek, hát ennek az megértem. A vége. Persze, de nem volt kötelező persze, hogy nem beleúszni, vagy beleásni magukat ebbe a undorító hányadékjukba, amit csinálnak. Csak van nekem az orosz elnökre. Ezt nem tartja zsarolásnak? Mit? Kinek? Mit? Putyin részéről, amit mondom. Most én nem értem hát a kérdést. Hát nekik van földgázuk. Azzal kötnek szerződést, akivel akarnak. Velünk kötöttek egy nagyon előnyös szerződést. Jó, ezek után... a Zelenszkinek meg van egy csöve, amin tranzitdíjat szed, ő is akkor az árajel, amikor akarja, nem? Ez a ponton ez már a Csubakka védelem nagyjából. Ami persze egy teljes fikció. Hogyha nem mi lennénk kormányon, ők kötnének vagy nem kötnének, mi közön nekem ehhez? A mi szuverenitásunkban és a mi választásunkban nem beleszólás, hogy gyakorlatilag Putyin megfenyegette az országot, hogy nem Fidesz, akkor nem kap gázt. Ez hát azt csinál, amit akar. Most az, vannak ilyen ember. Nagy politikai játszmák, ezek nagyon bonyolultak, minden országnak megvan az érdeke, de hogyha Ukrajna egy belpolitikai érdeket próbál képviselni Magyarországnak a kárára, akkor úristen, a szuverenitás. Tudod, tehát, hogy válasszunk egyet. Én csak azt mondom, hogy válasszunk egyet. Önök úgy adnak el Magyarországról dolgokat, hogy azt nézik, hogy milyen politikai rendezkedés van egy-egy országban? Nem, de egy másik ország nézheti ezt, nem? Az Európai Unió nem ezt nézi? Hát ő most az Európai Unió támadja. Ők azért nem vesznek orosz energiát, mert szerintük ideológiailag nem felel meg a... Hát az ideológiai eddig nem volt probléma, ugye a háború óta nem vesznek, és ez egy kicsit más semmilyen. A háború az nem egy ideológia szerintem, meg az, hogy gyerekkórházakat, meg kórházakat bombázunk le, meg Kijevet a tél igen. közepén szétbombázunk úgy, hogy ne legyen fűtés, víz és áram. Szerintem itt az ideológiának nincs ez köze. Hát akkor ki köti ideológiai vagy politikai feltételekhez az üzletet? Egyelőre az Európai Unió. Nem az oroszok nem adnak el az EU-nak, hanem az EU nem hajlandó megvenni az oroszoktól. Hmm. Akkor ki köti ideológiai feltételekhez? Az oroszok tehát, az igazán liberálisak. Ursula nővérhez fordulni. Jó, köszönjük szépen. Hú, de büszke volt magára. Erre büszke volt. Igen, hogy erre vissza lehetett volna kérdezni, de amúgy valószínűleg. Jó, és ez... számított rá, hogy a semmi megáll. Meg itt amúgy a semmi igen, mondja meg is, hogy nagyon derekasan bombázta azért a visszakérdésekkel egy darabig. Nyilván egy idő után sajnos tényleg kifogy az embernek a mentális kapacitással ezekhez. Mert ez egy nehéz pozíció, meg szerintem biztos nem szerintett azzal, hogy semmilyen megáll neki, de azért itt el lehetett volna kapni párszor. Szia! Kibérelték ezt a termet. De elnézést, ne fogja a kameránkat, elnézést, ne! De megmondták, hogy nem sajtónyilvános. De nincs olyan, hogy nem sajtónyilvános valami. És a szemüvegem viszont leesett oda, amikor a polgármester úr ellökött engem. Parancsoljon rá. És szeretnék bemenni a forrónkra. Nem, a polgármester megkért, hogy ne engedjük be. De nem a szervező. Hogy? A képviselő úr, a szervező, Törő úr, és azt mondta, hogy belebeszéltünk, és jó, beengedett. Akkor Törő úr jöjjön ki, és mondja, hogy a két információ közül melyik a valós. És egyébként ez, amit ő most látott jelenetet, ehhez mit szól? Semmi közön hozzá. A polgárőrnek. Polgárőr. Semmi rajta közön. Van a kibaszott mellényeden, hogy mi a munkád. Őrizzed a polgárt. Tehát, hogy a szolgaságnak ez megint olyan minősített esete, amit annyira nehéz lenyelni, és ráadásul mi veszteni valója van? Tehát, hogy mi kényszeríti őt rá arra, hogy itt ekkora szolga legyen, mekkora fizetés kap egy ilyen valtonos, vagy nem tudom, tudod? Nem valtonos, ez polgárőr, ez polgárőr, a, bocsánat, ez akkor... egy, hát az a, ja, az a nulla, a legalja a őrzővédő csomagban. Hierarchiának. Szerintem, igen. Tehát ők szokták bezárni a játszótrát, meg tudom is, hogy mit csinál. Minimális integritást tanúsíthatott volna ezen a ponton, és csak elmondhatta volna azt, hogy polgármester úr, ne lögdösse a riportert, legyen kedves. Igen. Majd én elintézem, nem? Igen. Kiküldöm. Lépjen fel, csak ne az legyen, hogy így hátralép, és így megvárja, hogy így a nagy kutyák azok így rendezik a helyzetet, és utána pedig visszatér az eredeti munkájához, ami az, hogy megpróbáljon... Nem a polgárőrség, hanem a polgármesterőrség szerint. Ez történt Semmény Zsolt lakossági fórumán, vagy én tudom is senkinek a fórum, vagy hát milyen fórum volt ez. Úgyhogy ja, megtette a feljelentést garázdaság miatt a Telex. Hát ezt már választások előtt nem fogunk erre választ kapni. De hát ugye nagyon nehéz dolga van a fideszeseknek, hiszen a Tisza behozta az erőszakot a politikába, és ennek láthattuk most a egyik lefolyását. Igen, hát mondjuk a riporternek az erőszakos fellépésére ugye nem volt más. Nem, bement abba a fórumba, ahol a polgármester előtte azt mondta, hogy be lehet jönni. Hú, de egyébként tényleg elképesztő látvány, tehát hogy tényleg én kalapomat emelem a riporter előtt, már itt sokat gyára, mert elképesztő ez a higgadság, meg nyugalom, amivel ezt az iszonyatosan méltatlan helyzetet kezelni tudja. Hát meg az operatőr, tehát hogy a ketten együtt, én sem tudom, hogy kezeltem volna, hogy elkezdek lögdösni. A polgármester, aki amúgy hozzátenném, egy közszolga szintén, adóforintokból él, tisztelt polgármester úr, úgyhogy remélem ennek lesz valami hozadéka az ő kárára. A polgárőr, a polgároktól védi a polgármestert, hogy azok ne tudják őt kérdésekkel provokálni, ez nagyon peak gyönyörű kis korlenyomat. Jó. Örülök, hogy ezt végvettük. Köszönöm ismét, hogy itt voltál, és beugrottál ilyen short notice, nem is tudom már, hogy volt ez, de köszönjük, hogy itt voltál, mindig egy élmény veled beszélgetni. Örömmel. A magyar pokol bugyrait így végvenni hírek mentén. Hát tökéletes. Mindenkinek azt javaslom, hogy most menjen ki, elvezze egy kicsit a napsütést tényleg. Tavasz van. Valami parkban, ott nincsenek plakátok talán. Igen. Hú, igen. Talán a fákat még nem tapétázta ki Zelenszkijvel a Fidesz, úgyhogy sétálgassatok. Még, ne tippeket. Aztán tippeket. Nem tudom, hát mindig meglep egyébként. Tehát lehet, hogy most itt kisétálok a stúdióból, tudod, és ki tudja. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ma is. Iratkozzatok fel hozzánk, meg támogatni tudtok a Kopasz Csimpánzon, meg mindenféle helyen. Azt Ádám elmondja, nézzétek Viki tegnapi adás, vagy tegnap előtt itt. Ma is ott. Igen, ezre sose készülök fel. És hát holnap egyébként majd jövünk, de egy ilyen izgalmas helyen leszünk. Debrecenből fogunk jelentkezni, hogyha sikerül a technológiát összetenni. Ki tudja? Adj biztos, hogy mi holnap is itt leszünk. És ti itt lesztek?